ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมเช้าเรื่องไปนิพพานต้องมีอาชีพโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่21กันยายน2538ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัดนี้ เวียนวนไว้วนๆมาเช้าแล้วก็เย็นก็ค่ำเสร็จแล้วก็เช้าใหม่วนเวียนไปอีกวนเวียนมาอีกอยู่งี้แหละแต่ในเวลามันก็วนเวียนในเวลาความสำคัญของผู้ที่มีความสำนึกมีจิตวิญญาณเนี่ยเห็นความสำคัญในเวลาอิฐหินดินปูนต่างๆเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็อยู่กับกาละไปอย่างนั้นแหละแล้วแต่ลมจะพัดน้ำจะพามันก็ไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีตัวกำหนดมันไม่มีพลังงานที่จะกำหนดตัวเองเป็นหินเป็นดินเป็นทรายแม้แต่เป็นสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมีชีวิตชีวาเช่นว่าน้ำว่าฝนน้ำไหลลำธารเหมือนกับมันมีชีวิตชีวามันเลื่อนมันไหลมันวิ่งกันอยู่ตลอดชั่วนาตาปีแต่มันก็ไม่ได้มีตัวกำหนดให้ตัวเองมันมีแต่อันอื่นกำหนดให้มันน้ำมันจะไหลจะไปโน่นมานี่จะถูกพัดถูกพาจะไหลเข้านั่นตรงนี้จะขึ้นไปบนฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนลมจะพัดไปตรงโน้นจะพัดไปตรงนี้จะกลายเป็นพายุหรือว่าจะกลายเป็นลมอ่อนลมเบาลมบนลมร้อนลมเย็นอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่มีตัวกำหนดให้ตัวเองเพราะมันไม่มีพลังงานประจำตัวเองจนกว่าจะมีชีวะจนกว่าจะมีพลังงานที่เข้าไปกำหนดยึดนะตั้งแต่ชีวะเล็กๆไปจนกระทั่งถึงชีวะระดับมนุษย์ถือว่ามีตัวพลังงานที่เป็นชีวะเป็นตัวกำหนดมีความรู้สึกนะมีอารมณ์เสร็จแล้วก็สำคัญก็คือเป็นตัวกำหนดมีตัวสัญญาคนมีตัวกำหนดมีตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญจะเป็นคุณค่าประโยชน์หรือว่าจะเป็นโทษเป็นภัยเป็นพิษตัวพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานชีวะที่สูงที่สุดก็คือคนกาละหมุนตามกาละไปวันเวลาก็หมุนตามเวลาไปแต่ว่าคนมีตัววิญญาณมีตัวกำหนดรู้เนี่ยเห็นความสำคัญของกาละยิ่งมีประวัติศาสตร์ยิ่งมีความจำได้นะมีความระลึกรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จำสิ่งที่เกิดขึ้นเอามาเปรียบเทียบกันรู้ว่าอะไรเจริญรู้ว่าอะไรเสื่อมรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วรู้ว่าเราเองเป็นสิ่งหนึ่งอยู่ในโลกเนี่ยควรจะเป็นสิ่งดีหรือควรจะเป็นสิ่งชั่วและเราก็สามารถที่จะนำพาตัวเองกำหนดตัวเองฝึกฝนตนเองอุตสาหะวิริยะตัวเองให้ดีขึ้นมีคุณค่ามีประโยชน์มีความประเสริฐขึ้นได้เป็นประโยชน์ต่ออะไรต่ออะไรทั้งหมดในโลกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสิ่งต่างได้แทนที่จะกลายมาเป็นตัวทำลายคนก็เป็นตัวทำลายที่ร้ายกาจที่สุดแต่ก็เป็นคนที่สร้างสรรค์หรือมีคุณค่าประโยชน์ที่สุดศาสนาหลายศาสนาก็บอกพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ดีที่สุด มีประโยชน์คุณค่าที่สุดเป็นพระผู้สร้างทุกอย่างไม่ใช่ผู้ทำลายซาตานเป็นผู้ทำลายแต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างศาสนาหลายศาสนาก็แบ่งออกเป็นสองอย่างมีการทำลายกับมีการสร้างถึงก็รู้กันผู้รู้ลึกซึ้งก็ได้แบ่งแยกสองอย่างนี้ออกไว้และผู้ที่เป็นเจ้าศาสนาหรือปรารถนาดีก็พยายามจะหาวิธีให้คนเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเชื่อในพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่วิเศษเชื่อในพระปรารถนาดีที่ท่านจะพยายามทำให้คนเจริญคนดีคนประเสริฐขึ้นแล้วก็หาทางให้คนฉลาดที่จะรู้จักดีที่ถูกต้องซับซ้อนเพราะว่าความดีนี่มันซับซ้อนอย่างที่เราได้เรียนมามากมายขึ้นอย่างโลกเขาก็เห็นว่าความดีก็ขนาดหนึ่งอย่างหนึ่งเพลินๆก็เป็นการเห็นแก่ตัวแต่ความดีที่ซับซ้อนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั้นลึกซึ้งประเสริฐวิเศษแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างทวนกระแสโลกอย่างไม่เหมือนกับโลกเขาอย่างศาสนาพุทธเรารู้จักพลังงานรู้จักจิตวิญญาณซึ่งอาตมาเห็นว่ารู้ได้เหนือกว่าศาสนาที่เขามีพระเจ้าจิตวิญญาณนั้นน่ะอาการเดียวกันลักษณะเดียวกันกับที่เป็นอาการของพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธนั้นจับมั่นคันตายเพราะว่าจิตวิญญาณอยู่ในตัวบุคคลและท่านก็เน้นเข้าไปที่ตัวจิตวิญญาณนี่ให้มั่นเรียนรู้พยายามศึกษาอ่านให้เข้าใจจิตวิญญาณของตนเองจนกระทั่งรู้ความจริงว่าจิตวิญญาณของเรานี่มันมีพลังงานหรือว่ามีตัวกำหนดมีตัวติดตัวยึดมีตัวโง่ตัวฉลาดที่จัดการกับจิตพลังงานของเราเนี่ยจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานของเราเนี่ยจัดการให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้หยุดชั่วให้กลายเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าให้กลายเป็นจิตวิญญาณพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณที่ประเสริฐให้ได้ไม่ใช่ฝึกง่ายๆไม่ใช่จะรู้ตัวง่ายๆไม่ใช่จะล้างสิ่งที่เคยหลงเคยติดมาแต่ละคนนี่พระพุทธเจ้าค้นพบได้รู้ลึกซึ้งจนกระทั่งว่ามันสั่งสมมาจริงๆค่อยๆกอบก่อมาต่างๆนานาตลอดเวลาอย่างเราดูในโลกเนี่ยโลกนี่ผ่านมาหลายล้านปีแล้วเนี่ยเราจะเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาภูเขาต่างๆแม่น้ำต่างๆมันไม่ได้เริ่มเกิดมาพร้อมกับโลกที่มันเหลืออยู่มาถึงทุกวันนี้ที่เราเห็นเป็นภูเขาก็ดีไม่ได้มีภูเขาที่เกิดมาพร้อมกับโลกไม่ได้มีแม่น้ำที่เกิดมาพร้อมกับโลกทั้งหมดมันเพิ่งมาเกิดสะสมมาเป็นแม่น้ำมาเป็นภูเขาทุกวันนี้มันก็สะสมตัวเป็นภูเขาขึ้นไปจากมันไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยๆเป็นภูเขาขึ้นมามีภูเขาค่อยๆไปอีกหลายพันปีหมื่นปีแสนปีล้านปีหลายล้านปีก็ไปเป็นภูเขาที่ใหญ่ได้อีกมันก็สะสมตัวของมันมาสะสมตัวเป็นภูเขานี่เป็นเพียงวัตถุไม่มีตัวกำหนดตัวเองไม่มีตัวยึดด้วยนะแต่มันก็มีความยึดในตัวมันเองมันจึงยึดตัวมันเองเป็นภูเขาทั้งที่มันไม่มีพลังงานเป็นยึดเป็นตัวเป็นตนแต่มันก็มีพลังงานของโลกพลังงานของจักรวาลเนี่ยพลังงานทั่วไปทำให้มันตัวเองสะสมตัวมันยึดตัวมันเองจนเป็นภูเขาจนกระทั่งมาถึงชีวะในระดับแค่ต้นไม้มันก็สะสมตัวของมันตั้งแต่ต้นเล็กๆถ้ามันมีพันธุ์ดีมันก็สะสมตัวมันเป็นต้นใหญ่โตมโหฬารหลายร้อยปีหลายพันปีขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่มีอายุเป็นพันๆปีหมื่นปีต้นไม้หมื่นปีก็ยังไม่เหลือยังไม่เห็นหรอกนะมีต้นไม้พันปีอะไรเนี่ยก็ต้นใหญ่มหาศาลสะสมตัวได้เช่นเดียวกันสะสมพันธุ์สะสมเชื้อสะสมความเป็นชีวิตที่มี มีชีวิตมีเนื้อหาม ีเผ่าพันธุ์มีตระกูลมีแบบมีอย่าง แม้แต่แค่ต้นไม้เขาก็เป็นอย่างนั้นส่วนคนนั้นมีพลังงานที่ติดยึดเป็นพลังงานวิญญาณเกาะกลุ่มยิ่งกว่าภูเขาเกาะกลุ่มยิ่งกว่าต้นไม้ติดแน่นเองติดแน่นในตัวมันเองยิ่งกว่าวัตถุที่กล่าวมาแล้วยิ่งกว่าต้นไม้ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานจนกลายมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันติดมันเกาะแล้วมันก็สั่งสมเหมือนกันสั่งสมเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าจิตวิญญาณในสั่งสมวิบากสั่งสมวิบากเราสั่งสมวิบากชั่วหรือวิบากดีด้วยความฉลาดด้วยความโง่เราโง่เราก็สั่งสมวิญญาณชั่ววิบากชั่วเป็นพฤติกรรมติดอยู่เป็นวิบากสั่งสมก็ไปจนกระทั่งหาทุกข์หาสุขวนเวียนอยู่ไม่รู้กี่ชาติก็กี่ชาติไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านปีเสร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างอันดีอันเลวที่ไม่ดีก็เป็นตัวอย่างอันเลวที่ดีก็เป็นตัวอย่างอันดีอยู่ในโลกอยู่ในสังคมและท่านก็ค้นพบสภาพที่สามารถเลิกทำลายสลายศูนย์ปรินิพพานพระพุทธเจ้าค้นพบสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนจนกระทั่งท่านเห็นว่าสิ่งที่ติดเกาะก็คือจิตวิญญาณอันเป็นวิญญาณที่หมุนเวียนเนี่ยมันมีทั้งความติดเกาะมีทั้งความที่เป็นอัตภาพไม่รู้จักสิ้นท่านค้นเห็นว่าท่านก็รู้จักว่าปราดมากมายเห็นว่าจิตวิญญาณนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายเขาก็พยายามที่จะทำให้วิญญาณนี้เป็นพลังงานที่วิเศษเป็นพลังงานที่ดีเหมือนพระเจ้าแต่สุดท้ายก็อยู่กับพระเจ้าสุดท้ายก็เป็นนิรันดรเป็นวิญญาณที่ดีมีคุณค่าในโลกแต่ไม่สามารถที่จะสลายวิญญาณนั้นได้วิญญาณนั้นไม่สูญศาสนามากมายที่เห็นเป็นเช่นนั้นเห็นว่าไม่ศูนย์แต่ต้องทำให้ดีเพราะถ้าไม่ดีก็เป็นความเสียหายให้แก่โลกก็จะพยายามทำให้วิญญาณนั้นดีพระศาสนาแต่ละศาสนาพยายามภาคเพียรสั่งสมสร้างถูกเป้าหมายเหมือนกันสร้างวิญญาณนั่นเองมีเหตุมีปัจจัยมีทฤษฎีมีวิธีการเพื่อที่จะให้วิญญาณนั้นดีเป็นคุณค่าในโลกพระผู้ใดนับถือศาสนาใดๆที่ถึงขั้นมีปราชญ์เอกเป็นศาสดามีศาสนาเป็นศาสนานับถือแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักเกณฑ์วิธีของแต่ละศาสนาก็เป็นคนดีทั้งนั้นดียิ่งและออกจะดียิ่งกว่าศาสนาพุทธในการที่เป็นคนดีได้ดีมากๆมีอุตสาหะวิริยะมีการภาคเพียรมีการศรัทธาสูงเพราะว่าเชื่อมั่นและก็ภาคเพียรให้จิตวิญญาณนี่ประเสริฐเขาก็เร่งรัดพัฒนาให้ประเสริฐแต่เขาไม่มีปรินิพพานเท่านั้นเขาสูญไปไม่ได้แต่เป็นวิญญาณที่ดีได้มากเพราะว่าเขาจะไงยังไงมันก็จะต้องมีเขาไม่มีไม่มีเขามีแต่ความมีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีแต่ดีที่มีให้มากๆเพราะฉะนั้นคนศาสนาอื่นๆจึงรู้สึกว่าเขามีพฤติกรรมที่เสียสละสร้างสรรค์ประเสริฐได้ดีมากๆออกจะดีกว่าศาสนาพุทธที่เข้าใจยังไม่ลึกซึ้งสูงสุดนะเพราะมันไม่มีอะไรย้อนแย้งศาสนาที่มีแต่สภาพที่มีเพราะฉะนั้นจะมียังไงก็ต้องมีให้ดีที่สุดมันไม่มีอะไรย้อนแย้งมันไม่มีอะไรล้างมันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งไม่มีสัจจะย้อนสภาพเพราะเขาจึงอุตสาหะวิริยะภาคเพียรศรัทธามั่นเมื่อศรัทธาในกุศลคนที่ศรัทธาดีๆเขาศรัทธาดีๆเขาก็กลัวบาปมากคนสายศรัทธานี่กลัวบาปมากกลัวบาปมากกว่าสายปัญญาสายฉลาดฉลาดในเชโกเลี้ยวรถ นะไม่ได้ปักลงไปในความเชื่อมั่นเพราะในความเชื่อมั่นเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ถูกตรงเชื่อมั่นไม่เด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นไม่ลึกซึ้งนะเชื่อมั่นอย่างไม่มีปัญญาเข้าไปพร้อมกันกับศรัทธาที่ดีแล้วก็ศรัทธานั้นจะไม่สูงแต่ศรัทธาที่แม้ว่าไม่มีปัญญาศรัทธาได้ถึงกันนั้นทั้งชีวิตชีวาก็ตายแทนได้ง่ายๆศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกศรัทธาลงได้เชื่อแล้วก็เชื่อได้สนิทเชื่อได้เต็มที่เชื่อได้เสียสละได้สูงสุดอุตสาหะวิริยะแข็งขันมากอาตมาไม่อยากให้ศาสนาพุทธเนี่ยมีศรัทธาอ่อนถ้าศรัทธาศาสนาพุทธอ่อนมันก็ไปช้าเราก็เจริญช้าคนที่จะบรรลุจุดสูงสุดจะไปถึงนิพพานก็ช้าทั้งนั้นน่ะศรัทธาอ่อนในอาตมาเทศมาวันอาทิตย์ที่แล้วที่สันติอโศกก็เน้นเรื่องศรัทธาพวกเรานี่อ่อนศรัทธาอาตมาให้สิบไม่บังคับไม่หลอกล่อเพราะฉะนั้นความจริงพวกเราจะรู้ความจริงแต่ที่นี้จริงรู้ความจริงแล้วพวกเราก็ยิ่งมันซับซ้อนน่ะมันมีสภาพที่ศูนย์มันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรไอ้ความไม่มีอะไรก็เอ๊ะก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเราก็เลยหลอกแหละแต่เอาแต่ว่ามีอะไรนะมีฤทธิ์มีเดชมีแรงนะมีบาปมีบุญชัดๆนะโดยที่ว่าสุดท้ายมันไม่มีนะคือไอ้ความไม่มีนะไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอ๊ะมันมีนี่ยังไงมันก็ต้องมีมันก็ต้องระวังแต่พวกเรานี่บอกว่าสุดท้ายมันไม่มีนะก็เลยเข้าใจเผินๆว่าไอ้ความไม่มีนะมันก็ไม่มีสิสุดท้ายก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องมีอะไรอะไรก็ไม่เป็นของอะไรมันก็เลยทำให้เราในสับสนความเฉลียวฉลาดเนี่ยมันก็เลยโง่ความเฉลียวฉลาดเนี่ยมันโง่มันก็เลยสับสนไอ้ความไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่จะไปยึดทำไมหรอกบาปบุญก็เลยทำให้ตัวเองหล่อๆแหละๆไม่มั่นเหมือนกับสายศรัทธาช้ามันต้องให้ชัดเจนว่าศรัทธาความมีนะมีแต่เมื่อคุณเองคุณจะไม่มีความไม่มีคุณจะต้องมีความมีที่ดีก่อนอย่างน้อยที่สุดดีแล้วก็ทำให้คุณได้เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยมันก็ทุกน้อยเพราะเป็นสิ่งที่มีที่ดีเป็นสิ่งที่มีที่เป็นบุญน่ะเป็นกุศลน่ะเป็นคุณค่าเป็นการเสียสละมันดีอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเมื่ออุตสาหะวิริยะภาคเพียรคุณก็สร้างสรรค์แล้วมันก็มีดีให้เราได้อาศัยก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดกรรมปฏิสรณโณกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยของตนกรรมเป็นของตนตนมีเป็นผู้รับมรดกของกรรมของตนทั้งนั้นแล้วก็พาเราเกิดพาเราเป็นไม่มีอะไรพาเราเกิดไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนพาเราเกิดไม่มีพระเจ้าบันดาลให้เราเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่เรานั่นแหละธรรมของเราทั้งนั้นน่ะเกิดมาเราจะเกิดมาดีมาชั่วมาสุขมาทุกข์มาฉลาดโง่เขลามาขยันขี้เกียจอะไรสร้างสมมาเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณสั่งสมขี้เกียจแม้นิดหนึ่งมันก็สั่งสมนิดหนึ่งสะสมความไม่มีน้ำใจนิดหนึ่งรู้สึกนิดหนึ่งเมื่อไรไม่มีน้ำใจนิดหนึ่งมันก็สะสมอยู่นั่นแหละทุกจะเรียกอะไรยิ่งกว่าวินาทีทุกยิ่งกว่าวินาทียิ่งกว่าฟิลิปดายิ่งกว่าย่อยเวลาให้ละเอียดเล็กเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามเท่าใดก็เท่านั้นคุณสั่งสมทั้งนั้นทุกอย่างไม่มีถกไม่มีตกไม่มีหล่นดำริชั่วสังกัปปะดำริไม่ดีมันก็สั่งสมไม่ดีตั้งแต่เริ่มดำริคุณรู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อไหร่ จิตวิญญาณมันก็เป็นตัวกรรมจิตมันก็ทำกรรมเพราะฉะนั้นมันจะนึกดีมันก็สั่งสมดีนึกชั่วนึกหรือดำริภาษาไทยว่านึกภาษาเอามาจากบาลีเขาก็ว่าดำริเริ่มนึกเริ่มดำริเริ่มมีความนึกคิดอยู่ในจิตใจนึกอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติและต้องมีปัญญามีตัววินิจฉัยเอ๊ะตอนนี้เรากำลังคิดดีหรือเปล่าคิดดีแล้วเราทำตามที่คิดดีหรือไม่ คิดดีหรือไม่และเราทำตามที่เราคิดดีหรือไม่คิดดีได้แต่ก็ไม่ทำตามที่ดีที่คิดดีคิดดีได้หยุดแค่คิดดีแต่ไปทำนั้นไปทำชั่วยกตัวอย่างเช่นว่าอ้าวตอนนี้ก็ต้องการแรงงานมาขนฟืนเออขนฟืนเขาขนฟืนก็ดีเนาะเป็นกุศลทำดีก็แต่อย่าไปเลยไม่ใช่คิดว่าอย่าไปเลยหรอกคิดได้เท่านั้นว่าดีแล้วก็จบแต่เสร็จแล้วก็ไม่ดำเนินดีนั้นต่อสิ่งอย่างนี้ก็ช้าสิ่งอย่างนี้แหละเราจะสั่งสมเราจะติ้งให้เป็นพลังงานที่มันเป็นสภาพเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นรูปเป็นนามซับซ้อนที่จะเป็นสภาพที่เป็นเนื้อเป็นหาเป็นแก่นเป็นสาระเราก็อยู่ที่เราทั้งนั้นว่าเราจะสามารถกำหนดสามารถให้มันเกิดผลักดันให้มันเกิดกรรมที่เป็นกรรมที่ดีเราทั้งนั้นเป็นผู้ที่กำหนดเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราสั่งสมกรรมสั่งสมวิบากเมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ถ้าว่าไปแล้วในเรายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเราเองและเราก็จะเป็นพระเจ้าได้เองเมื่อจิตวิญญาณของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าคือดีที่สุดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเราต้องรู้ว่าอยู่ในสภาพที่มีนี่คือสิ่งที่มีแม้ว่าเราเองเราไม่มีปรินิพพานเราก็เป็นคนดีดีที่สุดของศาสนาทุกๆศาสนาเขามีศาสนาที่เป็นพระเจ้านั่นแหละเราสามารถที่จะดีที่สุดได้แต่ศาสนาพุทธสอนถึงสภาพไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นทางออกที่จะไปนิพพานเราก็ค่อยๆสะสมค่อยๆหัดฝึกถ้าคุณไม่มีคำสอนประเภทที่จะต้องนิพพานเลยคุณก็เป็นคนดีของศาสนาทุกศาสนาได้ถ้าคุณภาคเพียรแต่นี่พอมาได้รับสอนคำสอนของศาสนาพุทธว่ามันจะต้องปล่อยต้องไปยึดเป็นเราเป็นของเราหรือไม่เอาไม่มีอะไรสุดท้ายไม่มีเป็นปรินิพพานศูนย์เนี่ยทั้งๆที่คุณเองคุณยังเป็นชีวิตคุณยังไม่ศูนย์คุณยังไม่มีตัวสำเร็จตัวสำเร็จนี้มันอยู่ในความดีตัวศูนย์นี่มันอยู่ในความมีที่ความไม่มีเนี่ยมันอยู่ในความมีคุณจะต้องชัดเจนว่าความจริงนั้นความมีนั้นจริงยิ่งกว่าไม่มีตราบที่คุณยังมีอัตภาพโดยเฉพาะยังไม่ตายนอกจากมีอัตภาพคือธาตุรู้สึกธาตุรู้ดีหรือว่าธาตุจะดีธาตุจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณธาตุจะดีหรือไม่ดีแทนที่จะมีแต่แค่นั้นคุณมีทั้งร่างกายมีทั้งพฤติกรรมด้วยแล้วมันมีขนาดไหนถ้ามันพาพฤติกรรมนี่ไม่ดีมันก็มีอกุศลเป็นกรรมเป็นกิริยาทุกๆยิ่งกว่าวินาทีบอกแล้วมันเป็นกรรมกิริยาทั้งนั้นเป็นกรรมสั่งสมกรรมทั้งนั้นเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่จัดแจงให้สิ่งเหล่านี้สั่งสมลงไปแต่ละยิ่งกว่าวินาทีนี่สั่งสมให้เป็นดีๆๆไปคุณก็สั่งสมไม่ดีถ้าคุณไม่สั่งสมดีคุณก็สั่งสมไม่ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างเกิดไปพร้อมกับกาละอย่าปล่อยกาละให้ล่วงเลยคำสอนพระเจ้าสอนไว้มากๆอย่าปล่อยกาละให้ล่วงเลยโดยที่เรียกว่าเราไม่ได้สั่งสมดีใส่ในกาละแต่ละกาละกาละไม่มีว่างเว้นนะกาละต่อเนื่องตลอดเวลาคุณว่าตรงไหนไม่มีวินาทีคุณว่าตรงไหนไม่มีกาละตรงไหนไม่มีกาละปรินิพพานแล้วนะไม่มีกาละเพราะคุณเองคุณก็มีอยู่แล้วเมื่อคุณไม่มีแล้วคุณไม่อยู่แล้วอะไรมันก็ไม่มีทั้งหมดได้ใช่แต่นี่คุณยังมีนะคุณยังมีคุณยังไม่ปรินิพพานคุณยังไม่ถึงนิพพานเลยซ้ำอย่าว่าแต่ปรินิพพานเลยคุณยังไม่ปรินิพพานก็คุณยังไม่นิพพานยังไม่ถึงจิตวิมุตติยังไม่ถึงสภาพที่จะพักชั่วคราวนิพพานก็มีสภาพหยุดสภาพวางสภาพเฉยได้นิ่งได้แต่คุณยังไม่ถึงจุดนั้นเลยถึงบ้างกับบางอย่างเหตุปัจจัยบางเหตุปัจจัยแต่จิตรวมทั้งหมดแล้วยังไม่ถึงความเป็นอรหัตผลที่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ถึงขั้นที่จะหยุดว่างเมื่อกระทิ้งช่วงว่างระยะนึงไม่ก่อกรรมใดกรรมดีกรรมชั่วหรือกรรมไม่ดีไม่ชั่วคุณก็ยังทำกรรมไม่ดีไม่ชั่วยังไม่เป็นยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าแม้แต่ในสังกัปปะแม้ในจิตวิญญาณนั้นเอ๊ะมันนี่เป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นอทุกขมสุข หรือว่ามันเป็นอัพยกฤตมันเป็นกรรมไม่ดีไม่ชั่วหรือเปล่าจิตขณะนี้ตักกะวิตกะสังกัปปะคุณคุมก็ยังไม่ได้เอ๊ะมันตักกะยังไงวิตกะยังไงมันออกมาเป็นกามวิตกออกมาเป็นพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกยังไงยังคุมมันไม่ได้หมดเลยอาจจะกามหยาบๆก็พอคุมได้พยาบาทหยาบๆก็พอได้แต่ละเอียดไปหน่อยชักมันไม่ได้แฮะมันต้องเกิดกามอย่างละเอียดอยู่บ้างหรือว่าพยาบาทอย่างละเอียดอยู่บ้างอย่างอนุสัยแล้วคุมไปถึงอนุสัยหรือยังอย่างนี้เป็นต้นมันก็สั่งสมมันก็เป็นอาสวะไม่ค่อยเครื่องหมักดองมันยังแตกตัวมันก็ยังก่อเชื้อแม้จิตหลายอย่างที่เราคุมไม่ถึงยังจัดการไม่ถึงเขาเขาก็ทำบทบาทของเขาอยู่เพราะฉะนั้นแต่ละกาละแต่ละกาละมันย่อมสั่งสมกรรมทั้งนั้นเราถ้าไม่ภาคเพียรไม่อุตสาหะไม่พยายามที่จะให้มีฤทธิ์มีแรงด้วยการคุมทึกพยายามดึงให้มีอำนาจในกายกรรมวจีกรรมนี่สูงถ้าอำนาจกายกรรมวจีกรรมสูงมันจะดึงจิตวิญญาณในลึกๆของเราออกมาได้เพราะพลังนอกจะดึงพลังในออกมาแต่ถ้าคุณเอาแต่พลังในพวกที่นั่งแต่ในจิตในจิตมีแต่จมกับจมพระพุทธเจ้าก็ใช้คำว่าจมกับลอยเหมือนกันมีแต่จมกับจมยิ่งไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรผัสสะเป็นปัจจัยไม่มีอะไรจิตไม่ขึ้นรับวิถีเป็นจิตผวังตกผวังลึกยิ่งผวังลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งควานไปถึงไม่ได้ยิ่งกลายเป็นอนุสัยกลายเป็นอาสวะกลายเป็นจิตเนื้อนอนเนื่องกลายเป็นจิตหมักดองกลายเป็นจิตที่หมักหมมเลยสุดท้ายก็หมักหมมดึงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะดึงให้ขึ้นเราจะต้องออกมาสู่กายกรรมวจีกรรมออกมาสู่สังคมออกมาสู่สิ่งต่างๆจะต้องเดินนี่หมายความว่าดำเนินรู้สึกกระตากต้องดำเนินไปต้องคตะคโตเพราะฉะนั้นจะไม่คตะไม่คโตไม่มีมีแต่สุขคตะกับทุกขตะเท่านั้นถ้าเผื่อว่าคุณไม่สุขคตะคุณก็ทุกขตะต้องคโตยังดำเนินไปพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าคตะนี่เป็นหลักสุขคโตทุกขโตพระพุทธเจ้านั้นตถาคโตสมัคคโตต้องดำเนินไปทุกอย่างดำเนินไปกับกาละคตะเนี่ยดำเนินไปกับกาละไม่มีอะไรไม่ดำเนินไปไม่มีอะไรอยู่นิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำของเราให้สุขโตให้ดำเนินไปดีให้ดำเนินไปไม่มีอะไรไม่ดำเนินไปไม่มีอะไรไม่เป็นบทบาททุกอย่างเป็นบทบาทหมดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทำให้เราเป็นคนตื่นสามารถจะทำให้เราเป็นคนที่เดินเป็นคนที่ดำเนินไปแล้วดำเนินไปดีคนนั้นก็เจริญเมื่อกี้ได้กำชับแล้วว่ากายกรรมวจีกรรมนี่เป็นตัวพาเดินที่มีฤทธิ์แรงเพราะถ้าเราไม่สั่งสมอำนาจกายกรรมวจีกรรมที่มันมีบทบาทที่แรงบทบาทที่ชัดมันจะไม่ดึงอนุสัยอาสวะขึ้นมาให้เราได้จัดการได้ง่ายนะเพราะหลักการของพระเจ้าจึงมีหลักการเดินทฤษฎีเอกคือทฤษฎีเดินทฤษฎีเอกคือทฤษฎีเดินแล้วมีทางให้เดินหลักของพระเจ้าจึงเป็นหลักใหญ่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมหลักโพธิปักขิยธรรมคือหลักทางมีทางให้เดินให้ถูกทางแล้วก็จงเดินถ้าไม่เดินก็คือจมตกนรกลงนรกโพธิปักขิยธรรมมีหลัก2อย่าง2อันใหญ่คือทางกับเดินอะไรคือทางมรรคมีองค์8อะไรคือเดินโพชฌงค์7มี2อันนี้เท่านั้นมรรคคือทางเดินมีทางต้องรู้ทางที่ถูกไม่ออกนอกทางไม่ออกนอกทางทางที่ออกนอกทางเป็นอย่างไรทางที่อยู่ในทางเป็นอย่างไรให้ชัดแล้วต้องเดินไม่ใช่หยุดต้องก้าวต้องโพชฌงค์ต้องมีสติสัมโพชฌงค์ให้ได้ธรรมวิจัยเสมอวิริยะภาคเพียรเสมอมีทางแล้วเราก็ต้องเดิน เนี่ยคตะต้องดำเนินไปกับกาละกาละไม่ได้อยู่นิ่งใครบอกว่ากาละมันหยุดอยู่ตรงไหนนะหยุดถามว่ามันหยุดโลกมันหยุดหมุนเมื่อเวลาไหนพระอาทิตย์หยุดหมุนเวลาไหนจักรวาลนี้หยุดหมุนตรงไหนไม่มีอะไรหยุดมีแต่คตะมีแต่ดำเนินไปเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการดำเนินไปปรินิพพานนั้นหมายความว่ามันหมดกิเลสมันหมดเรื่องเลวร้ายแล้วมันก็รู้ลึกรู้ซึ้งจนกระทั่งว่าอ๋อพลังงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันติดมันยึดมันเกาะมันเป็นอัตภาพหรือกำลังศาสนาอื่นเป็นอัตภาพเป็นปรมัตตมันเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการดำเนินไปปรินิพพานนั้นหมายความว่ามันหมดกิเลสมันหมดเรื่องเลวร้ายแล้วมันก็รู้ลึกรู้ซึ้งจนกระทั่งว่าอ๋อพลังงานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันติดมันยึดมันเกาะมันเป็นอัตภาพหรือกำลังศาสนาอื่นเป็นอัตภาพเป็นปรมาตมันเป็นอาตมันเป็นจิตวิญญาณใหญ่แต่ดีเขาพยายามให้วิญญาณนั้นดีเป็นนิรันดร์เท่านั้นเองแต่ของพุทธนั้นเหนือกว่านั้นตรงที่ว่าโอ้ดีก็ได้จะอยู่นิรันดร์ก็ได้บอกแล้วถ้าเรามีสั่งสมพลังงานนั้นเป็นพลังงานสั่งสมอย่างที่ยกตัวอย่างภูเขาต้นไม้อะไรก็แล้วแต่สั่งสมมาทั้งนั้นยิ่งจิตวิญญาณนี่ยิ่งสั่งสมลึกซึ้งซับซ้อนแล้วก็สั่งสมไปคุณจะสั่งสมให้แต่ดีๆๆก็เอ้าแต่ไอตัวไม่ดีเนี่ยมันไม่มันหมักหมมอย่างศาสนาอื่นนี่หมักหมมไม่ดึงมาล้างให้ชัดเจนพระพุทธเจ้าถึงมีตัวถาวรมีตัวเที่ยงแท้มีตัวจริงจังเมื่อได้แล้วได้เลยไม่ต้องมานั่งฝึกปรืออีกไม่หลบไม่พักไม่เก็บอันนี้เอาไว้เอาแต่อันดีมาใช้ไม่ใช่อันไม่ดีนี่ทำลายมันหมดเลยเหลือแต่ดีดีดีดีดีดีดีดีไอ้ไม่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าหมักไว้ไม่เป็นอนุสัยไม่ได้เป็นอาสวะไอ้ที่หมักไอ้ที่นอนเนื่องไอ้ที่อยู่ก้นบึ้งไม่ใช่ดึงขึ้นมาล้างหมดเลยไอ้ไม่ดีนี่สัพพปาปัสสะอกรณังเหลือแต่กุศลสุปสัมปทาทำแต่ดีดีดีเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองอย่างหนึ่งจิตวิญญาณเป็นตัวพลังงานสองจิตวิญญาณนี่เป็นตัวรู้แล้วก็นำจิตวิญญาณเป็นบทบาทไม่หยุดนิ่งจิตวิญญาณไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเป็นบทบาทรู้ดีแล้วมีพลังงานทำดีเพราะฉะนั้นลงท้ายก็มีแต่เจโตกับปัญญาหรือมีแต่ศรัทธากับปัญญาเป็นหลักเจโตหรือศรัทธาก็คือตัวพลังเป็นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นน่ะจิตวิญญาณที่ไม่มีละจิตวิญญาณไม่ดีหรือกิเลสล้างออกหมดเหลือแต่จิตบริสุทธิ์เหลือจิตสัจจตประโยชน์ปนังเหลือแต่จิตบริสุทธิ์ที่ดีแล้วก็มีธาตุรู้กุศลอกุศลธาตุรู้กุศลอกุศลก็เลือกแต่กุศลทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมทำแต่กุศลตลอดเวลาก็เลือกแล้วเลือกแล้วเสร็จจิตวิญญาณก็มีกำลังที่ดีทำแต่ดีได้ไอ้กุศลทำไม่เป็นลืมไปเลยทำไม่เป็นเลยก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรไม่ต้องทำไม่ดีตายก็ตายอยู่ก็อยู่เพราะเรารู้ซะแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเราจะไม่ตายเราเป็นพระอรหันต์แล้วเราก็จะไม่ตายเราก็ได้เพราะพระอรหันต์เป็นอมตะบุคคลจะตายหรือไม่ตายอย่าไปยุ่งกับพระอรหันต์ท่านจะตายหรือท่านจะไม่ตายท่านจะสูญหรือท่านจะไม่สูญเรื่องของท่านเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะสูญจะมีสิทธิ์ที่จะไม่สูญเพราะถ้าเราจะอยู่เราก็อยู่กันดีศาสนาพุทธถึงถือว่าเหนือชั้นเป็นอมตะที่แท้จริงจะสูญหรือจะอยู่จะตายหรือจะเป็นไม่มีปัญหาเพราะงั้นเราจะต้องพยายามอย่าใช้กาละให้มันสั่งสมที่มันไม่เข้าท่าเราเกิดมาเป็นชีวิตแต่ละวันวนเวียนแล้ววนเวียนเล่าเดี๋ยวก็เช้าเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็อะไรต่ออะไรแต่ละเวลาแต่ละกาละร่างกายเราก็อยู่ได้ช่วงระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็แก่เท่าแล้วก็ต้องตายบางคนก็ตายไม่ถึงแก่เท่าในขณะที่เรามีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีสิ่งที่นำพาให้เราทำดีแต่ละอย่างแต่ละสิ่งในที่นี้อาตมาพยายามแนะนำแล้วก็หางานหาการที่เราจะดำเนินไปบอกแล้วมรรคก็คือทางเดินโพชฌงค์ก็คือการก้าวต้องก้าวไปต้องดำเนินไปต้องคตะคโตต้องเดินไปแล้วระลึกให้ดีเลยว่าแต่ละกาลเวลาแต่ละยิ่งกว่าวินาทีเนี่ยเราสามารถทำของเราเองเราเป็นพระเจ้าในตัวเองเราจะสั่งสมเองอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียกาละ ในทางเดินในการเดินทิคตะนี้มักเป็นตัวกำหนดทางก็คือ1คิด2พูด3กระทำกรรมกริยาต่างๆ4อาชีพหลายคนทุกวันนี้เรียกว่ามีอาชีพไม่ได้ในพวกเรานี่ก็ตามอาชีพคืองานที่เราทำเป็นหลักเราทำเป็นสำคัญทำเป็นอย่างมากและเป็นกุศลในตัวละอกุศลในตัวในงานนี่แหละในอาชีพเนี่ยพวกคุณก็ต้องรู้แล้วว่ามันละอกุศลในตัวและมันก็เพิ่มกุศลในตัวของมันเองล้างกิเลสด้วยสั่งสมทั้งสิ่งที่เป็นรองรับบอกแล้วสองอย่างในโลกนี้มันมีอยู่ทั้งโลกีกับโลกุตระในโลกีก็เป็นบุญในโลกุตระก็เป็นบุญบุญในโลกุตระก็คือละกิเลสของเราเองเป็นประโยชน์ตนโลกีก็เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราก็อาศัยงานที่เรากินเราใช้เราสร้างเราอะไรต่างๆนานาไม่เป็นหนี้มีแต่บุญมีแต่กำไรถ้าเราทำให้เป็นกำไรกำไรเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องอธิบายตอนนี้ใครไม่รู้ก็ไปเอาหัวไปตีเสาสองสามทีก่อนคนที่มาอยู่อโศกไม่รู้จักกำไรที่ถูกทางนะเพราะเราก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพราะแต่ละเวลาแต่ละวันเราเดินไปหรือว่าเราดำเนินไปอย่าให้กาละนี่มันขาดทุนทำกาละให้กำไรที่อาตมาชี้ลงไปว่าพวกเราบางคนไม่มีอาชีพทางที่ถูกต้องคือคิดคุณก็ต้องกำหนดรู้สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์กำหนดรู้หรือติรณปริญญาเนี่ยกำหนดรู้ขณะนี้คิดยังไงคิดก็เป็นกรรมที่สั่งสมหรือดำเนินไปพูดก็เป็นกรรมที่สั่งสมดำเนินไปกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรวมกันแล้วเป็นกรรมมันตะมันก็พาเราเดินไปพฤติกรรมทั้งหมดนั่นแหละรวมแล้วกรรมมันตะเป็นพฤติกรรมทั้งหมดทั้งกายวาจาใจมันก็พาเราดำเนินไปกรรมทั้งหลายพาเราเดินไปกรรมทั้งหลายเป็นของเรากรรมทั้งหลายเป็นตัวเกิดกรรมโยนิกรรมทั้งหลายเป็นตัวสั่งสมพันคุณจะเป็นพันพระพุทธเจ้าแท้ก็กำลังพยายามเหมือนกับนักกสิกรรมนักเกษตรเขากำลังบีดเขากำลังแปลว่าอะไรบีดเนี่ยเพาะเหรอไม่ใช่เพาะอย่างเดียวมั้งเพาะมันก็แค่เอาไปเพาะบีดนี่มันทำผสมพันให้มันเกิดฮะ ขยาย ปรับปรุงพันต่อเชื้อเปลี่ยนเชื้อปรับปรุงให้เชื้อมันเนี่ยขึ้นมาดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ผู้ที่จะสร้างพันธุ์จะสร้างพันธุ์ขึ้นมาเพราะกรรมมันจะเป็นกรรมพันธุ์ก็เราทำพันธะด้วยกรรมของเรากรรมของเราสะสมกุศลจะเป็นพันธุ์กุศลกรรมของเราสะสมพันธุ์อกุศลมันก็เป็นพันธุ์อกุศลคือพันธุ์สัตว์นรกเราอยากเป็นพันสัตว์นรกเหรอฮะไม่อยากใครแหละไปเพาะพันให้เราเพาะเองเราเป็นนักเพาะพันของเราเองนะกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนเราเพาะมาอะไรมาเราก็ได้อาศัยอันที่เราทำขึ้นมานั่นแหละไม่มีอื่นนะเพราะฉะนั้นทำไมท่านถึงมีอาชีวะอีกด้วยในทางในมรรคมันเป็นกอบเป็นกรรมอาชีวะนี่เป็นกอบเป็นกรรมถ้าเอาแต่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นพฤติกรรมสามมันก็เป็นพฤติกรรมสเปะสปะมันก็ไม่เป็นกอบเป็นกรรมถ้าเป็นอาชีพแล้วมันก็เป็นกอบเป็นกรรมดีไม่ดีมันก็เป็นบริษัทเป็นองค์รวมมีเพื่อนมีหมู่มีฝูงมีคณะมีพลังงานเหมือนบริษัทใหญ่ๆทุกวันนี้เขาก็รู้แล้วทุนนิยมเขาก็รู้ถ้าเขารวมหัวกันนะนี่มีสมาคมพ่อค้าไทยสมาคมพ่อค้าหน้าเลือดอะไรก็ตามใจเธอรวมกันหัวกันเข้าแล้วมันก็สูบเลือดมนุษย์ในโลกได้อย่างโอ้โหสูบจวบจวบจวบเลยนะสูบเลือดมันมีพลังรวมเพราะฉะนั้นอาชีพก็คือกรรมที่เป็นกอบเป็นกรรมของเราถ้าเราไม่มีงานหลักได้แต่ลอยไปลอยมาวันๆก็หมดวันทำลายกาละฆ่าการฆ่าเวลาฆ่าคอระฆังสระอาไม่เอกฆ่าเวลาไปเปล่าๆทำลายเวลานั้นศูนย์เปล่าเวลานั้นไม่เกิดคุณค่าประโยชน์อะไรเลยเสียดายเวลาอาตมาท่านบอกว่าโมฆะบุรุษนี่พระพุทธเจ้าท่านแปลมันโมฆะบุรุษคน ศูนย์เปล่าแม่เกิดมาเป็นคนแล้วให้หมามาเกิดแทนจะดีกว่านะนี่มันทำให้ศูนย์เปล่าแต่ก็ต้องเอาหมาโพธิสัตว์มาเกิดดีเอาหมาเป็นหมามาเกิดแทนกันไม่รู้มันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบุญบารมีแค่หมานะแต่มันก็ยังอาจจะดีกว่าคนบางคนนะคนบางคนมันยังทำชั่วมากมายกว่าหมามันทำชั่วไม่เป็นก็ให้มันงงๆงั้นมันยังทำชั่วไม่เป็นบางคนที่ทำชั่วสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตัวเองมากมายหนักหนาเพราะฉะนั้นบางคนจึงโมฆะบุรุษที่แย่กว่าหมาจริงหมาเกิดตบปลาให้หมามาเกิดแทนยังดีกว่านี่อาตมาแปลอย่างอาตมานะเข้าฟังแล้วโอ้โหถ้าคุณฟังแล้วดีอาตมาว่าคนฟังแล้วเขาเข้าใจไม่ได้เขาจะโกรธหาไปว่าเขาเป็นหมาที่จริงนะว่าเขาเป็นหมาน้อยไปนะนะมันน่าจะเอาอะไรที่มันแย่กันนั้นว่ากันถ้าจะว่านะว่าด่ากันนะมันก็ขอให้พวกเราได้สังวร1อาชีพ2กาลเวลาเรามีอาชีพนอกจากมีอาชีพแล้วก็ไม่จะยึดอาชีพล่ะอาชีพคืองานที่เราทำเป็นส่วนมากงานที่เป็นโลเป็นพายงานที่เป็นก่อเป็นกรรมงานที่มีหมู่มีคณะมีบริษัทมันก็เป็นพลังรวมเป็นก่อเป็นกรรมเป็นชิ้นเป็นอันคำว่าสมาอาชีพคำว่าอาชีพเป็นตัวหนึ่งตัวปฏิบัติมีอยู่สี่ละสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนี่เป็นหลักสูตรที่ใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาล นี้ไม่ใช่แต่ว่าหลักสูตรใหญ่เฉพาะแต่ประเทศเท่านั้นนะใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อใดก็มรรคองค์8ทั้งนั้นน่ะไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตรัสรู้มรรคองค์8ทั้งนั้นน่ะมีแต่ทางเดินกับวิธีเดินต้องเดินโพชฌงค์คือการก้าวการเดินของพระพุทธเจ้าถ้าลูกพระพุทธเจ้าก็เดินอย่างพระพุทธเจ้าถ้าไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าก็ไปเดินอย่างไหนก็ไปเดินทีจะเอาหัวเดินต่างตีนยังไงก็เดินไปแต่ลูกพระพุทธเจ้าต้องเดินด้วยโพชฌงค์เดินด้วยสติธรรมวิจัยวิริยะสติสัมโพชฌงค์ต่างกับสติปุถุชนต่างกับสติกัลยาณชนยังไงอาตมาก็อธิบายให้ฟังแยกวิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจความหมายต้องมีสติที่ระลึกรู้ว่าเราเองเราขณะนี้กรรมของเราทำอย่างไรเรามีตัววินิจฉัยเรามีตัวเลือกตัวธรรมวิจัยขนาดไหนพรักพร้อมอยู่วิจัยดูสิเนี่ยทุกๆบทบาททุกๆอิริยาบถทุกๆสิ่งที่กำลังเกิดอยู่ดำเนินไปเรายังไม่ตายเรามีกำเนิดเรามีความเกิดอยู่ดำเนินไปอยู่ทั้งนั้นสุขโตหรือเปล่านี่เรากำลังสุขโตไหมถ้าเราไม่สุขโตมันก็ทุกขโตกึ่งสุขกึ่งทุกข์กึ่งสุขโตกึ่งทุกขโตมีไหมเคยได้ยินไหมไม่มีอ่ะเพราะงั้นมีคนถามบอกว่าไอ้ทำดีกับไม่ทำดีเนี่ยก็ไม่ทำดีก็รู้แล้วเราว่าชั่วแต่ทำดีกับไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานนี้ท่านเตชะพหุชโนก็ทักอีกตรงนี้อยู่จุดเนี้ยเอ๊ะทำไมมันจะชั่วล่ะก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะชั่วอะไรมันไม่ผิดอะไรมันไม่ชั่วอะไรนี่นั่นแหละมันชั่วแล้วตอนแต่ไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละมันไม่ดำเนินไปนั่นแหละเพราะถ้าทำอะไรไม่สุขโตมันทุกขโตแล้วไอ้ตัวที่มันไม่ทำอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันดำเนินไปไม่มีอะไรไม่ดำเนินไปแล้วว่าโลกหมุนนี่นะว่ามันเร็วจิตคนนี่มันหมุนเร็วกว่าโลกไหมมันดำเนินไปอยู่อย่างนั้นน่ะก็โลกนี่มันก็ดำเนินไปก็มันหมุนก็เอาภาวะที่เห็นได้ว่ารู้ได้รู้สึกได้รับได้ว่ามันหมุนโลกมันหมุนเร็วไปมันก็ดำเนินไปโลกมันก็หมุนไปดำเนินไปหมุนรอบตัวเองมั่งหมุนรอบดวงอาทิตย์มั่งอะไรกันแล้วแต่แล้วก็พากาแล็กซีนี่หมุนไปอยู่กันต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันเป็นมหาจักรวาล นี้เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในมหาจักรวาล นี้มันก็เคลื่อนของมันไปดำเนินไปอยู่งั้นน่ะเราเองเนี่ยจิตวิญญาณมันเคลื่อนเร็วกว่านั้นมันดำเนินไปอยู่มีอะไรหยุดไม่มีอะไรหยุดไม่มีอะไรหยุดเพราะฉะนั้นการควบคุมการดำเนินไปนี่แหละเรียกว่าสุขโตให้ได้การดำเนินไปให้ดีให้ได้เรามีจิตวิญญาณเป็นตัวกำหนดรู้ใช้สัญญากำหนดรู้จนกระทั่งเป็นปัญญากำหนดรู้จนกระทั่งเฉลียวฉลาดรู้กรรมกิริยารู้กรรมกิริยานี่ชัดศาสนาพุทธก็เน้นเข้ามาหากรรมกิริยากรรมของจิตกรรมของวาจากรรมของการกระทำทั้งหมด กรรมของงานการเรียกว่าอาชีพการกรรมของสิ่งที่เราต้องทำวันวันหนึ่งต้องมีสิ่งที่เป็นโลเป็นภายเป็นงานการที่มีคุณค่าประโยชน์สร้างกุศลทั้งนอกและในคนฉลาดนี่จะเลือกเราทำงานตรงนี้เนี่ยแต่ฝึกหัดไม่มากแฮะมันเป็นยถาสุขังซะแล้วงานนี้ชำนาญคนที่อยู่ในนี้ก็ไม่มีใครที่จะเป็นโจทย์ให้เราเลยดีไม่ดีเป็นลูกน้องเราเสร็จเลยเราก็สร้างอัตตามานะใหญ่เลยนะงานนี้เราได้เป็นเจ้างานเจ้าการงานนี้เราใหญ่โตคนไหนไม่นั่นเราก็แวดนิดหน่อยกลัวแล้วหรือไม่กลัวไม่ต้องแวดเขาก็กลัวแล้วเราก็เลยเป็นเจ้าใหญ่นายโตมีแต่อัตตามานะใหญ่โตเลยงานนี้คนไม่รู้ก็จะรู้สึกว่าโอ้งานนี้นี่เจริญโว้ยเจริญพอเราได้ใหญ่แล้วมันไม่รู้นะว่าตัวเองมีอัตตามานะเจริญงอกงามอัตตามานะนะเจริญงอกงามก็ไม่รู้ก็เลยเป็นเจ้าใหญ่นายโตในวังนี้โอ้โหกิจการบานเบียงเกลียวใหญ่โตงอกงามมีลิ้วล้อลูกน้องมีทรัพย์สินคานมีของอะไรมากมายโอ้อะไรไม่ขัดไม่ข้องเลยหลงง่ายๆนะแม้งานที่พวกเรานี่ไม่มีเงินไม่มีรายได้นี่ก็ตามมีอัตตามานะซับซ้อนถ้าจะไปงานโน้นโอ้ไปงานโน้นเราไม่ได้ใหญ่งานโน้นเราไปเป็นลูกน้องเขาไม่ต้องไปคนนี้คิดถูกหรือยังเนี่ยพยายามอธิบายให้พวกคุณฟังการหางานหรือว่าการทำงานเนี่ยเราจะเอาแต่ว่าเราจะต้องใหญ่อยู่ในนี้เราจะต้องทำในนี้ถนัดก็จริงก็ถนัดทำอย่างนี้เราสบายดีมันก็เป็นยถาสุขขังเป็นงานที่ปล่อยไปตามสบายอารมณ์ไม่มีอะไรขัดอะไรกล่าวเพราะถ้าคุณทำงานอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่กับหมู่ไหนก็แล้วแต่มีตัวขัดตัวกล่าวมีสะเลกระทำมีคนที่ติเตียนมีคนมองให้มีอะไรต่ออะไรกันบ้างยังไม่ราบไม่รื่นบ้างก็ดีได้ขัดได้กล่าวอัตตามานะไม่ใช่ว่าโอ้ทำงานอยู่นี่ยุ่งชะมัดเลยคนนั้นก็ขัดคนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ดังใจเลยหนีดีกว่าคนนั้นไม่ได้เจริญอะไรหรอกหนีไปเถอะแล้วหนีไปหาแหล่งที่มันจะเพาะอัตตามานะถ้าได้ใหญ่ตรงไหนได้หยุดตรงไหนได้ใหญ่ตรงไหนก็เจ้าเลยถ้าอยู่ตรงไหนไม่ได้หยุดตรงไหนไม่ได้เลยก็ไปหาที่อยู่คนตัวคนเดียวไม่ได้มีใครเป็นโจทย์ให้แต่ก็อยู่คนเดียวมันก็ง่ายดีทำอยู่คนเดียวมันก็อยู่งั้นนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นโจทย์เลยเพราะการเป็นโจทย์แก่กันและกันเนี่ยเอาเงินจ้างไม่ได้เป็นโจทย์ที่ดึงถึงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มิตรดีสหายดีเนี่ยที่ว่ามิตรดีสหายดีก็เพราะว่าพวกเราไม่มีใครปรารถนาร้ายต่อกันหรอกถ้าเอาสำนึกแล้วนอกจากมันจะมีกิเลสบางครั้งบางคราวเท่านั้นมันแรงไปหน่อยมันไม่รู้ตัวแต่ไอ้ธาตุรู้ของคนไปห้ามไม่ได้แต่คนรู้ว่าไอ้นี่ไม่ดีเนี่ยมันจะทักกันทวงกันด้วยความจริงใจนะเฮ้ยนี่เราเห็นว่าไม่ดีนี่นะบางทีมันไม่ระวัดระวังตัวไอ้ไม่ดีเนี่ยวากไปแล้วเอ้ไม่งามมาสำนึกทีหลังก็ค่อยๆปรับจนกระทั่งไม่ต้องวากทีเดียวอ่ะให้มีศิลปะในการที่จะติงติคนอื่นขัดเกลาคนอื่นแล้วก็ต้องมีศิลปะอะไรนี้เป็นต้นก็มีสติสัพพัญญะปัญญาที่จัดแจงกรรมกิริยาของเราก็เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยนั่นก็ค่อยสะสมไปค่อยๆฝึกฝนค่อยๆทำขึ้นเพราะอยากให้พวกเรานี่พยายามสั่งสมสิ่งที่มันเป็นยาให้กาละล่วงเลยสั่งสมให้มันเป็นสุขตะสั่งสมให้เป็นสิ่งที่ดำเนินไปแล้วได้ดีได้สิ่งที่ดีที่ดีที่ดีกาละแต่กาละนี่น่าเสียดายเวลาแต่ละเวลานี่น่าเสียดายเพราะการทำการงานนี่เป็นการอาชีพเป็นการงานที่เป็นหมู่เป็นกลุ่มอาชีพนี้ถึงบอกว่าทฤษฎีพุทธเจ้านี่สมบูรณ์ที่สุดสังกัปปวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นตัวพาเดินเดินด้วยตัวเราต้องมีหลักโพชฌงค์โพชฌงค์คือเป็นการเดินของเราถ้าเราไม่ก้าวด้วยโพชฌงค์ไม่เริ่มด้วยสติตั้งแต่ตัวแรกธรรมวิจัยวิริยะและก็ไม่ใดๆดีไม่มีปีติไม่มีปีติปีติอ่อนเท่าไหร่ก็ยิ่งเฉยเพราะต้องมีปีติมีได้ดีแล้วก็มีจิตที่ดีจริงในปีติที่เราไปติดยึดในความยินดีก็เป็นอุปกิเลสเป็นกิเลสที่หลงในยินดีติดในยินดีก็ใช่แต่ซ้อนๆกันแล้วเมื่อเรารู้แล้วจะมียินดีนั้นนำพาเราไปมีกำลังก็ได้ก็บอกแล้วว่าถึงแม้ว่าเราจะมีปีตินะ มันนานๆเข้ามันซ้ำซากมันก็หายเองแหละมันก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็หายเองละปิตินั่นน่ะแต่มันอาจจะช้าสำหรับบางคนที่เกาะยึดปิติแรงมันก็นานเป็นกับๆได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเรารู้แล้วนี่มีปัญญารู้แล้วปิตินี่ก็เป็นอุปกิเลสไปติดไปยึดให้มีอาการอย่างนั้นมันไม่เคยได้หรอกแต่ถ้าไม่มีซะเลยคุณก็เฉยพอเฉยมันก็ช้ามันก็ไม่อยากจะกระตือรือร้นอะไรมันไม่มีพลังดำเนินไปเพราะมันจะต้องมีปิติเป็นตัวหลักตัวสามโพชฌงค์สามเป็นตัวงานสติธรรมวิจัยวิริยะเป็นตัวงานเมื่อทำแล้วก็ได้ผลขึ้นมาตามลำดับดีได้ดีอาตมาบอกแล้วปิติอาตมาแปลว่าเราทำงานได้ดีเราทำงานด้วยแล้วเราก็ได้ดีด้วยงานไม่เป็นบาปงานเป็นกุศลและงานก็เป็นการขัดเกลาจิตให้เป็นสัจจิตประโยชน์ทัปปนังเป็นการล้างกิเลสไปในตัวด้วยแล้วก็เป็นบทบาทการงานด้วยได้ดียิ่งล้างกิเลสมันจึงเป็นปัจสัทธิถ้าไม่ได้ล้างกิเลสไม่มีโพชฌงค์ตัวที่5ก็ไม่มีปัจสัทธิก็ไม่มีมีแต่สั่งสมกิเลสได้ดีโอ้เงินมาลาภมายศมาสรรเสริญมามันไม่ได้เป็นปัจสัทธิไอ้แบบนั้นมันก็ไปหลงไหลกับโลกโลกียะไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นได้ดีปิติได้ดีแล้วก็ปัจสัทธิจิตสะอาดขึ้นสงบระงับลงด้วยการรู้จักกิเลสเรียนรู้กิเลสล้างกิเลสเป็นกิเลสลดลงการงานเพิ่มขึ้นปิติเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงปิติเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงอย่างเมื่อวานนี้ที่อาตมาเสริมตอนก่อนฉันจิตยิ่งสงบยิ่งอะไรฮะจิตยิ่งสงบยิ่งมีงานมากไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะศาสนาพุทธนี่วิเศษถึงขนาดนี้จิตยิ่งสงบยิ่งเป็นคนมีงานมากคนที่จิตสงบยิ่งเหมือนเพราะคนเข้าใจพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์อะไรวะประเดี๋ยวก็ทำโน่นเดี๋ยวก็บอกโน่นเดี๋ยวก็ทำนี่เดี๋ยวก็ขนาดพระพุทธเจ้าก็ขนาดนั้นยังสุภัททะยังบอกพระพุทธเจ้านี่ตายไปซะก็ได้ก็ดีอยู่จุกจิกจู้จี้เดี๋ยวก็ด่านั่นว่านี่มาหยุดไม่ย่อนนะสุภัททะแกเมื่อพุทธเจ้าสิ้นพระชนลงก็สาธุเลยตายได้ก็ดีลูกศิษย์อะไรไม่รู้เนาะลูกศิษย์อะไรอยู่ก็ว่าอย่างง้นจุกจิกจู้จี้อย่างง้นอย่างนี้นะพระอรหันต์เนี่ยจู้จี้จุกจิกอยู่นะแต่ท่านก็จะต้องรู้จักสารู้จักกาละรู้จักประมาณแล้วก็ท่านก็ทำไม่ยิ่งเราจะเข้าใจได้ยากจิตยิ่งสงบยิ่งงานมากจิตยิ่งสงบยิ่งทำงานได้สูงทำงานได้เนียนทำงานได้วิเศษทำงานได้รอบด้านทำงานด้วยใจเพราะใจมันจะเข้าใจเลยว่าคนเราก็คือการงานนะคนตัวกรรมเนี่ยการงานคนเราก็คือตัวกรรมตัวกรรมก็ตัวอะไรอ่ะตัวการกระทำตัวการงานเพราะการงานที่เรารู้กุศลแท้เราก็เป็นตัวกำหนดเราเป็นมีญาณมีปัญญากำหนดตัวเราแล้วก็กำหนดเลือกเฟ้นให้มันดีมันต้องทำตลอดเวลายิ่งสงบจิตยิ่งสงบก็เกิดปัจสัทธิที่จริงปิติก็คือการงานที่เราได้ฝึกฝนฝึกฝนปิติเนี่ยเป็นการงานที่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้ดีปิติเนี่ยถ้าจะรวมแล้วปิตินี่คืออิทธิบาททั้งหมดปิติคือฉันทะปิติคือวิริยะปิติคือจิตตะจิตที่เป็นตัวปิติเนี่ยคือจิตที่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาในตัวมันจะละเอียดละออจนกระทั่งรู้จักปัจสัทธิรู้จักสมาธิสั่งสมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิก็คือความตั้งมั่นความเป็นอธิทั้งหลายอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสั่งสมลงไปจริงๆเลยเกิดอธิทั้งหลายตั้งมั่นแข็งแรงก็คือเป็นเนื้อแก่นสารของชีวิตนะจิตวิญญาณของเราตั้งมั่นจิตวิญญาณคือสมาธิอธิจิตจิตที่เจริญซ้อนสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปสมาธิคือจิตที่เป็นอธิทั้งหลายแลสั่งสมลงไปอธิศีลก็อยู่ในนี้อธิจิตตัวจริงของมันอธิปัญญาอยู่ในนี้อธิจิตก็คือศรัทธาหรือเจโตปัญญาก็คือปัญญารวมลงอยู่ในนั้นศีลก็คือหลักเกณฑ์ทั้งหลายแหล่ในโลกสั่งสมไปลึกก็ไปหาจิต ซ้อนลงไปอีกทีนึงก็ถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถึงอุเบกขาก็อธิบายกันมามากแล้วจิตก็สามารถเป็นสมาธิถึงขั้นอุเบกขาเพราะจะอธิบายองค์ฌานของฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4มีวิตกวิจารมีปีติมันก็เหมือนกันนั่นแหละมีสุขมีอุเบกขาแต่ไม่ได้หมายความว่าวิตกวิจารหายไปเลยไม่ใช่หายไปเลยแต่เป็นแต่เพียงว่ามันซ้อนอธิบายจิตวิญญาณเนี่ยมันลำบากจิตมีจิตที่สามารถเรียนรู้ตรรกะวิตกะวิตกนั่นเองวิตกวิจารพฤติกรรมวิจาระนี่แปลว่าพฤติกรรมของจิตวิตกนี่เป็นตัวที่ตำริตริตรึกนึกคิดตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ตัวหนึ่งเป็นตัวเป็นวิจาระคือเจโตตรรกะวิตกะคือปัญญาอ่านวิจัยรู้เรียนรู้แล้วก็ให้มีปัญญาเลือกเฟ้นแล้วก็สั่งสมลงเป็นเจโตวิจาระพฤติกรรมจาระพฤติกรรมจัญญาริจริยาริจาระจารณะจารณะคือตัวพฤติกรรมของจิตมันเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างที่เราสั่งสมให้มันเป็นแล้วมันมีมากมันก็แข็งแรงสั่งสมชั่วก็แข็งแรงอย่างชั่วนะสั่งสมดีมันก็แข็งแรงอย่างดีเพราะตัวเลือกเฟ้นก็คือตรรกวิตกะสังกัปปะเนี่ยเลือกหรือเป็นปัญญาที่จะเฟ้นมาสั่งสมสะสมให้มันเป็นนี้ลงไปลงไปลงไปลงไปลงไปเพราะวิตกวิจารนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จิตอะไรไม่ดีก็เผาออกเพ่งให้มันรู้เพียนเพ่งเพ่งเผาฌานก็คือเพ่งพิจารณาวิจัยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ทำหน้าที่วิจัยไอ้ที่ไม่ดีเผาออกมีแต่ดีสั่งสมสั่งสมสั่งสมเมื่อได้ดีวิตกวิจารแล้วก็เป็นปิติปิติแล้วก็สุขนี่คือสงบวูปสโมสุขคือสิ่งที่อยู่ได้ดีสุขดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็เป็นอุเบกขาองค์ฌานทั้ง4นี่ก็มีอยู่ทั้งหมดไม่ได้หมายความวิตกวิจารหายไปวิตกวิจารมันตอนแรกๆเนี่ยมันอาตมาแปลว่าเคร่งคุมวิตกวิจารนี่เคร่งคุมคือเราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะแหมปฏิบัติใหม่ๆนี่มันเกรงมันไม่ค่อยไวมันไม่ค่อยเร็วมันยังไม่รู้มันก็ต้องเคร่งคุมจนกว่าเราจะทําได้คล่องขึ้นวิตกวิจารเหมือนมันไม่ต้องเคร่งคุมไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องไประมัดระวังไม่ต้องไปปรับจิตจิตมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแล้ววิตกวิจารรู้แล้วก็คล่องขึ้นชำนาญขึ้นแต่วิตกวิจารนั้นกลายเป็นเรื่องปกติกลายเป็นเรื่องเป็นเองเป็นอัตโนมัติขึ้นปีติก็เป็นตัวที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไม่ได้หายไปมีแต่ส่วนซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นหายไปสิ่งที่ไม่ดีหายไปอุปกิเลสหายไปปิติเวทอุปกิเลสหายไปแต่ได้ดีไม่ได้หายไปมีแต่แข็งแรงมั่นคงขึ้นนี่มันสอนอธิบายยากอย่างเงี้ยถึงนึกว่าทุทธสาทุรณุโพธาเห็นตามและยากรู้ตามและยากลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้ฌานได้วิมุตตินี่คือคนที่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วฌานหายไปวิตกวิจารหายไปพูดโดยภาษาไทยง่ายๆว่าพอดับวิตกวิจารหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเราบอกว่าผู้ที่ดับวิตกวิจารได้ก็ขึ้นเป็นฌานสองในพระไตรปิฎกก็ว่าไอ้ดับวิตกวิจารนะมันไม่หมายความว่ามันดับมันไม่มีวิตกวิจารเลยกลายเป็นบื้อไปเลยมืดไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันซ้อนใช่ไหมคือความเคร่งคุมความที่เป็นวิตกวิจารตอนแรกๆก็แม้แต่ภาษาไทยมาอธิบายกันทุกวันนี้วิตกก็คือมันกลัวกลัวเกรงๆมันกังวลว่ามันจะดีหรือไม่ดีวิจารณ์ก็คือวิจารณ์มันแปรกลับกันที่จริงวิตกนี่คือสภาพที่จะต้องรู้เป็นตรรกะวิตกะสังกัปปะนะให้รู้ว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาอะไรเป็นกุศลแล้วก็จัดการปัดเป่าหรือว่าทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นมิจฉานั้นเสียมันก็จะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นได้แต่สิ่งที่ดีขึ้นไอ้ระงับที่ว่านะคืออาการที่คอยวิตกวิจารอาการที่คอยเคร่งคุมอาการที่คอยเรียนรู้แล้วก็คอยปัดเป่าเนี่ยมันอาการที่เคร่งคุมนี่มันหายไปอาการที่ยังแหมมันยังระมัดระวังอยู่มากๆเพราะงั้นเราเรียกว่าไอ้วิตกนี่มันคือความระมัดระวังมันคือความกังวลมันคือความกลัวจะไม่ได้ดีความหมายของวิตกในภาษาไทยอันเดียวกันนี่แหละใช่ไหมวิตกในภาษาไทยอันเดียวกันเนี่ยคุณเข้าใจวิตกในภาษาไทยหมายความว่าไงคุณเข้าใจไหมอาตมาว่าภาษาไทยเป็นภาษาลิ้นภาษาพ่อภาษาแม่รู้นะมันกลายเป็นภาษาไทยจนกระทั่งรู้แล้วว่าความหมายวิตกแปลว่าอะไรวิตกกังวล ต้องระมัดระวังยังกลัวมันจะไม่ดีๆนั่นแหละก็ใช่รวมๆความก็ใช่ไออาการนั่นแหละหายไปอาการวิตกหายไปไม่ต้องวิตกแล้วตอนนี้สบายแข็งแรงแล้วนั่นคือวิตกหายไปวิจารหายไป มั่นใจแล้ว นั่นคือฌานแข็งแรงแล้วมั่นใจแล้วไม่ต้องวิตกสบายมากแข็งแรงนั่นคือฌานแข็งแรงนั่นคือวิตกหายไปแต่คุณไม่ต้องไม่ใช่ว่าคุณไม่มีวิตกวิจารไม่ใช่คุณไม่มีตรรกะไม่คุณไม่มีสังกัปปะไม่มีความดำริดำริอย่างมั่นใจเลยทำงานอย่างเต็มที่เลยตรรกะวิตกะสังกัปปะไม่เป็นกามวิตกไม่เป็นพยาบาทวิตกไม่เป็นวิหิงสาวิตกกลับกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยตรรกะวิตกะสังกัปปะไม่เป็นกามวิตกไม่เป็นพยาบาทวิตกไม่เป็นวิหิงสาวิตกกลับกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยเป็นสัมมาหมดนั่นความไม่แววไวคุณก็ไปพูดอยู่ในประเภทย่างหนอยุบหนอพองหนอเดินหนอจิ้มหนออยู่อย่างเก่าคุณก็ลบไปหาอนุบาลอยู่อย่างเก่าอ่ะไอ้คุณพูดอย่างนั้นก็ย้อนไปหาอนุบาลอยู่อย่างเก่าใช่กัมมารามตาที่พูดว่าถ้าคนที่ทำงานแล้วก็อ่านจิตไม่ทันอ่านจิตไม่เป็นตะเลิดไปเลยก็จริงแล้วก็ไปหลงไหลได้ปลื้มอยู่กับการงานก็เป็นกรรมารามตาเสร็จแล้วก็อ่านจิตไม่เจริญจิตก็เลยกลายเป็นสั่งสมอย่างที่เมื่อกี้พูดแล้วว่ามันเจริญมันก็ใหญ่มันก็โตมันก็เบ่งมันก็เป็นอัตตามานะเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดหนักเข้าไอ้กลางก็ยังไม่หมดอัตตามานะก็กลายเป็นเจ้าใหญ่กามไม่หมดก็เลยเอาอัตตามานะนั่นแหละทั้งร่ำทั้งรวยทั้งมีอำนาจก็เสพกามต่อโดยที่เรียกว่ามีพวกมีหลิวล้อเนี่ยไม่เป็นไรแล้วชี้หาส่งมาเอาเงินหวานไว้มีหลิวล้อสมบูรณ์แบบก็กลายเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นจริงๆปกปิดซ่อนเร้นมีบริวารเอาเงินเอาอำนาจบังคับไว้ป้องกันไว้ก็ไปรอดก็เสพกามโดยไม่มีอะไรโดยปิดบังได้ปกปิดได้ก็เป็นไปมันก็เป็นซ้อนมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆนะเพราะงั้นก็ระวังเหมือนกันการทำงานถ้าเผื่อว่ามันไม่เหมาะสมต้องมีเตวิชโชก็เคยบอกทบทวนตรวจตราเสร็จแล้วก็ต้องฝึกให้เห็นจริงในขณะที่ไม่ใช่วันจะต้องไปทำเร็วแล้วก็ต้องมาหยุดช้าคอยทบทวนมาไม่ทำงานบ้างมันก็เลยกลับไปกลับมาย้อนไม่ไปถึงไหนสักทีเลยมันต้องเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและต้องมีความช่ำชองที่เราได้ฝึกปรือเข้าไปซ้อนเร็วแล้วก็ตรวจได้เร็วตรวจได้เร็วฌานถึงมีมุทุภูตธาตุอย่างที่อาตมาบอกแล้วฌานคล่องเร็วไวแววไวดัดได้ไวปรับได้ไวด้วยมุทุภูตธาตุเนี่ยแล้วก็การงานก็ยิ่งดีกรรมนิยะจนกระทั่งกรรมัญญาจนกลายเป็นการงานชำนาญสละสลวยกรรมัญญาเหมาะควรแล้วก็จนกระทั่งการงานดีกรรมัญญาจากกรรมนิยะก็เป็นกรรมัญญามุทุภูตธาตุเพราะฉะนั้นถึงอุเบกขาถึงมีมุทุกรรมัญญาจิตถึงขั้นอุเบกขานี่ไม่ใช่จิตเฉยจิตยิ่งคล่องจิตยิ่งมุทุจิตยิ่งมอนมันจะคล่องตัวมันจะแข็งแรงมันจะเป็นอัตโนมัติขึ้นไปเรื่อยนั่นนะมุทุภูตธาตุคุณฟังดีๆเถอะไม่ใช่ง่ายธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ง่ายแต่ทุกอย่างมันชัดเจนมันชัดชัดแต่มันอธิบายอย่างยากๆเลยนะฮะขนาดอาตมาอธิบายเนี่ยยากยากอธิบายให้พวกคุณฟังมา25ปีได้ขนาดนี้ก็เก่งหลายแล้วนะเนี่ยแม่อยากเห็นคนเก่งๆกับอาตมามาช่วยอาตมาอธิบายบ้างมีแต่อธิบายมาแล้วก็มาขัดแย้งกับอาตมาโอ้ยอาตมาลำบากเองย้อนแย้งแล้วเขาก็เรียนจบมาสูงๆกันซะด้วยนะเรียนธรรมะมาก่อนอาตมาเยอะแยะเรียนมามีปริญญามีอะไรโอ้โหรับรองรองรับมากมายไอ้อาตมาไม่มีสักใบไม่มีอะไรรองรับมีอยู่คนเดียวมีพวกคุณนี่ละรับรองบ้างแล้วพวกคุณไปรับรองเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อน้ำมันหน้าพวกคุณไม่เป็นไรอาตมาไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกพวกคุณนี่เชื่อก็ดีแล้วอาตมาเอาพวกคุณนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันเป็นสิ่งพิสูจน์ทุกวันนี้มันปรากฏขึ้นแล้วพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์จริงจังขึ้นไปเรื่อยๆขอให้แสดงจริงเป็นจริงพัฒนาจริงขึ้นมาพัฒนาอย่างที่ว่าเนี่ย มันถ้าเราได้ทำอย่างนี้ขึ้นไปจริงแล้วจิตแม้ที่สุดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะเป็นจิตที่อาตมาก็อธิบายมามากมายองค์ธรรมของพระเจ้าจริงบริสุทธิ์สะอาดประโยชน์ทาตามุทุกัมมัญญาประพัสราและจิตใจมันจะเบิกบานโชติช่วงชวานแจ่มใสประพัสสอนก็เรียกว่าแจ่มใสก็ได้ท่านแปลในนั้นท่านแปลว่าผ่องแผ้วผ่องแผ้วหรือผุดผ่องไม่รู้ท่านสับกันไว้อยู่ว่าประโยธาตาท่านแปลว่าจิตอะไรตัวแรกปริสุทธาบริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็เรียกขาวขาวก็ได้ขาวผ่องปฏิโยธาตามันแปลว่าความโอทานี่แปลว่าความขาวขาวก็ได้จิตมันขาวผ่องอยู่งั้นน่ะอย่างที่อาตมาอธิบายลักษณะให้ฟังแล้วว่ามันอะไรจะมาเลอะมาเปรอะยังไงมันก็บริสุทธิ์สะอาดของตัวมันเองไม่ได้หมายความว่ามันสะอาดเพราะมันไม่แตะอะไรไม่แตะอะไรมันเลยมันสะอาดอยู่ไอ้อย่างงั้นมันไม่เก่งหรอกไม่แตะอะไรเลยแล้วก็สะอาดอยู่อย่างงั้นน่ะนี่ขนาดขี้โคลนขี้เลนขี้เลอะเทอะอะไรอาพอกอยู่ก็ยังสะอาดอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างวิเศษเลยไม่มีซับไม่มีซึมไม่มีทำไม่มีอะไรมาทำให้เปื้อนได้อีกประโยธาตาบริสุทธิ์นั่นก็คือสะอาดลักษณะอย่างไรสะอาดประโยธาตาก็ยังสะอาดอยู่อย่างนั้นต่อให้มีอะไรมาพอมาเปื้อนมาโปะมาล้างมันจะยัดจะเยียดจะทำให้เสียหายยังไงก็ไม่แปรเปลี่ยนประโยธาตามุทุกัมมัญญามุทุไวไวคล่องแคล่วนะเป็นธาตุที่สมบูรณ์อย่างที่แม้ถ้าใครเข้าใจมุทุธาตุที่อาตมาอธิบายนี่นะก็คงคิดว่าพวกเราเข้าใจมากขึ้นแล้วทั้งมีปัญญาอยู่ในนั้นทั้งมีเจโตอยู่ในนั้นจิตแข็งแรงจิตแววไวละเอียดอ่อนเฉลียวฉลาดมีปัญญาอยู่ในนั้นเสร็จเลยมุทุธาตุมุทุภูตธาตุเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ทำงานได้วิเศษขึ้นกัมมัญญาไม่ใช่เหมาะควรกรรมัญญาณเขาแปลว่าสละสลวยด้วยสละสลวยทำงานอะไรได้ดีสละสลวยจริงๆประพัสราจิตก็ผุดพองพองแผ้วแจ่มใสเบิกบานสว่างรุ่งโรจน์จิตไม่มีหม่นไม่มีหมองไม่มีมัวยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าอะไรเพชรไม่มีตำหนิเลยส่งแสงแวววาวอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็จิตเบิกบานอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีหม่นไม่มีหมองอะไรทำให้หมองไม่ได้เพราะฉะนั้นได้ฐานอุเบกขาก็มีคุณลักษณะ5นี้จริงๆคุณสั่งสมต้องเดินไปให้เกิดผลพวกนี้เกิดผลปีติเกิดผลปัสสัทธิเกิดผลสมาธิเกิดผลอุเบกขาถ้าเราไม่สั่งสมถ้าเราไม่เพียรเดินปล่อยให้เวลาล่วงไปพักชมสวนเดี๋ยวก็ได้สวนนี้สวนหน่อยได้สวนตำแยก็พักสวนมามุ่ยก็พักชมหลงสวนมามุ่ยสวนตำแยสวนอุตภิตก็พักแล้วจะไปไหนหลงสีหลงเสียงหลงกลิ่นหลง อะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ช้าอยู่ตรงนั้นมันองค์ประกอบที่จะฉุดหรือจะว่าองค์ประกอบที่จะทำให้เราไม่เร็วนี่มันเยอะนะข้อแก้ตัวมากจริงบางทีมันจะฉุดให้เราช้าเนี่ยมากนะอาตมาก็เคยถามพวกเราเสมอว่าคุณเมื่อยจริงๆเหรอแต่ละวันคุณเมื่อยจนกระทั่งมันจะทำอะไรไม่ไหวจริงๆเหรอคุณมีพลังเหลือไหมแต่ละวันนี่เหลือจริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่เหลือนะวันโอ้โหวันหนึ่งสอกหมดแรงพอถึงเย็นเพียบพอรุ่งเช้าขึ้นมาแทบลุกไม่ไหวแล้วลุกไหวก็พยายามไปมาอีกเพียบสุดท้ายร่างกายก็สุดโทรมลงเพราะว่ามันใช้เกินทุกวันหรือเปล่าหรือว่าเผลอไม่ได้เผลออ้วนเอาอ้วนเอาฮะเผลอได้ปล่อยให้ไปชกกับช้างได้เนี่ยถ้าเผลอเนี่ยปล่อยให้ไปชกกับช้างได้กำลังมันเหลือเราเนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดประชดนะไม่ใช่พูดคือให้ตรวจตราเราเองเรายิ่งออกกำลังเรายิ่งขยันหมั่นเพียรไม่ได้หมายความว่าเรายิ่งจะสุดนะมันไม่โอเวอร์โหลดง่ายๆหรอกคนน่ะมันไม่ทำอะไรงานเกินตัวเองไปจนกระทั่งตัวเองเสื่อมอัตตกิลมถานุโยคอาตมาไม่เชื่อว่าคนเราจะอัตตกิลมถานุโยคทรมานตนเองเพราะทำงานมากเกินไปก็เลยตายเลยเสื่อมลงทุกวันพวกเราดูแลกันอย่างไรดีคนนี้ทำงานมากก็เตือนกันได้โอ้นี่มันไม่พอนี่พักไม่พอนี่เพียรจัดไป ก็ทำก็เตือนกันได้แต่อาตมาเห็นว่าไอ้คนจะเตือนอย่างนั้นน่ะมันน้อยกว่าไอ้คนที่บอกว่าเฮ้ยไม่ค่อยทำงานเว้ยนี่มันจะมากกว่ามั้งคนเลี่ยงงานเนี่ยเตือนว่าอย่าเลี่ยงนักซีจะมากกว่ามั้งเนาะเนี่ยอาตมาก็ไม่บังคับหรอกนะเพราะงั้นพวกเราก็ให้สำนึกไม่ใช่มาบังคับแต่ให้สำนึกถ้าเผื่อว่าคุณทำงานด้วยอาตมาบังคับนี่นะมันก็ได้งานนะได้งานคุณก็ดีขึ้นบ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่าคุณสำนึกเองเชื่อไม่เชื่อไม่ดีเท่าคุณสำนึกเองคุณรู้เองสำนึกเองแล้วก็เร่งรัดพัฒนาตัวเองมันคุณค่าเท่าตัวนะคุณค่ายิ่งกว่าคนอื่นไปบังคับกว่าอาตมาว่ามันคุณค่าราคาที่บุญที่ได้เนี่ยมันสูงกว่าบังคับไม่ใช่เท่าตัวจะมากกว่าเท่าตัวอีกเราสำนึกเองรู้สึกเองขับเคี่ยวเองมันได้ฝึกตัวเองไปหมดเลยสำนึกตัวเองสำนึกดีสำนึกดีสำนึกดีมันก็เร่งรัดแล้วก็อ่านว่าเออเราได้ทำอย่างที่ว่านี้แหละอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเออเราทำไปมันได้ดีหรือเปล่าเนาะมันมีดีหรือเปล่าหรือมันไม่ดีท้าทายคุณตรวจสอบท้าทายเลยธรรมะพุทธเจ้านี่เอหิปัสสิโกท้าทายให้พิสูจน์ให้ตรวจสอบเลยมันไม่ดียังไงมันไม่ดียังไงเมื่อคุณตรวจสอบได้ผลได้อะไรเชื่อเองแล้วอะไรเองแล้วคุณก็เกิดศรัทธาจริงเพราะศรัทธานี้ไม่ต้องมายัดเยียดไม่ต้องมาหลอกล่อคุณพิสูจน์ในคุณก็เชื่อของคุณเองท้าทายพิสูจน์เดี๋ยวนี้คุณก็พิสูจน์เหมือนกันคุณเชื่อตัวคุณเองมากกว่าเชื่อที่อาตมาพูดเอาจริงๆเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่ออาตมาพูดแล้วตามที่พูดเอาอย่างที่เราเชื่อเนี่ยมันดีอร่อยดีแล้วก็เสพอยู่ที่เราเชื่อเพราะศรัทธาจึงเป็นของตัวเองก็จริงแนะนำได้อาตมาก็แนะนำไม่บังคับศรัทธาแต่คุณจะศรัทธายิ่งขึ้นก็ตู้คุณต้องพิสูจน์ศรัทธานั้นเออจริงนะอย่างที่อาตมาว่าคุณพิสูจน์ยิ่งพิสูจน์จนกระทั่งถึงขั้นมันมอนแล้วมุทุภูตธาตุแล้วกรรมนิยะแล้วหรือกรรมัญญาแล้วโอ้จริงด้วยเนาะไม่เราก็ประณีตประหยัดขึ้นเราก็คล่องแคล่วขึ้นชำนาญขึ้นเกิดทักษะขึ้นเกิดเก่งงานขึ้นทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ง่ายทำอะไรก็คล่องมีความยอมรับนับถือกันขึ้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่พวกเราโง่กันนะพวกเรารู้นะใครดีใครไม่ดีใครมีน้ำใจใครไม่มีน้ำใจเชื่อไหมว่าจองเวรกันอยู่เหมือนกันจำไว้ไอ้คนนี้อยู่ในนี่มันทำไม่ดีมันแสกแสกแสงแสงอย่าจำไว้ถึงเวลาเองก็ได้เท่าที่เองได้ค่ะไม่ให้เองเต็มที่หรอกนี่อาตมาพูดไม่ละเอียดนะเนี่ยแค่พูดเล็กๆน้อยๆและคุณไม่รู้เหรอที่อาตมาพูดนี่คุณไม่มีปฏิภาณเหรอมีทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นในพวกนี้มันเกิดจากของจริงทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยด้วยเป็นคนที่มีศิลปะวิทยาที่ดีนะเราก็เป็นที่รักของคนในหมู่ในกลุ่มเป็นที่รักของคนข้างนอกด้วยสอดคล้องกันไปหมดไอ้ที่ว่าเป็นที่รักเนี่ยเราไม่ได้อยากได้แต่ว่าไม่อยากได้ก็ควรได้นะใช่ไหมหรือว่าจะต้องเป็นที่ชังนะเป็นที่ชังของหมู่จะไปเข้าท่าอะไรก็เป็นที่รักน่ะดีมาเถียงไม่ได้หรอกเพราะถ้าผู้ใดทำตนเป็นที่รักดีไม่ใช่ไปเที่ยวออดอ้อนไม่ใช่ไปอซ้อไม่ใช่ไปเลียแข้งเลียขาไม่ใช่ทำผักขี้โรยหน้าแต่ทำด้วยใจจริงทำจริงๆอยู่ด้วยกันคบคุ้นกันมันจะรู้ว่าทำด้วยจริงใจหรือว่าทำอย่างผักขี้โรยหน้าหรือว่าทำอย่างแก้ตัวทำอย่างเลี่ยงๆทำอย่างอะไรคนมันมีปฏิภาณนะคนนะมันรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนไหนจริงใจทำดีจริงๆภาคเพียรอุตสาหะทำดีคนนั้นก็จะชำนาญในการนั้นคนจริงใจเกื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลกันอย่างดีดีดีดีดีดีสั่งสมดีนี่เป็นกรรมกิริยาที่ดีคนดีๆก็มีดวงตาที่ดีก็เห็นดีกันคบคุ้นกันไปก็ดูแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าพวกเรานี่จะขบฏคนไหนดีก็รู้ดีคนไหนมีปัญญาดีมองความดีออกคนนั้นก็จะรู้ว่าเออคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีแล้วเขาก็จะบันทึกของเขาเองคนไหนบันทึกเพี้ยนปัญญาไม่ค่อยดีมองคนดีไม่ค่อยชัดเขาก็บันทึกอย่างของเขาคนไหนตาดีมองคนดีที่ชัดเขาก็บันทึกอย่างของเขาบันทึกไว้เพราะ ราะฉะนั้นอยู่ไปคุณก็ไม่ต้องห่วงหรอกบุพเพกตปุญญาตาบุญที่เราได้ทำไว้ก่อนที่ดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราเองไม่ต้องไปขอร้องให้เพื่อนฝูงช่วยเพราะถ้าเราไปขอร้องให้เพื่อนช่วยก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างขอร้องแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขอร้องให้เพื่อนช่วยแต่ถ้าเพื่อนที่ช่วยโดยไม่ต้องขอร้องนั้นนั่นแหละช่วยจริงคุณอยากได้ช่วยที่ขอร้องหรือช่วยอย่างไม่ต้องขอร้องอ่ะนั่นน่ะช่วยจริงไม่ต้องห่วงหรอกแล้วต้องไม่อยากได้วิบากของเราเวรของเราเราทำอย่างที่คนไม่อยากช่วยใครทำอ่ะคนที่จะมาช่วยเราอย่างที่ไม่อยากช่วยอ้าวไปช่วยกันหน่อยนะคนนั้นจะตายแล้วไอ้คนมันไม่อยากช่วยมันก็ไปช่วยอย่างเสียไม่ได้งั้นนะต่อให้คนอื่นบังคับอาตมาบอกนี่ไปช่วยก็บ้างที่นะคุณก็ไปช่วยอย่างนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่ต้องเลยไม่ต้องให้อาตมาพูดเลยพอเขาได้ข่าวว่าคุณมาเป็นอย่างนี้เขาอยากช่วยแล้วก็ไปช่วยโอ้โหอาตมาว่าอย่างนั้นแม้คนเดียวยังดีกว่าร้อยคนคนมาช่วยด้วยน้ำใจด้วยเต็มใจด้วยความจริงนี้คนเดียวยังดีกว่าร้อยคนเลยเพราะจะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ต้องไปที่ได้ฉอเลาะออดอ้อนขอร้องเขารอคุณทำดีแล้วคนเรานี่ก็รู้ดีพวกเรานี่รู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมสั่งสมดีไปด้วยจริงใจเถอะให้สะอาดบริสุทธิ์ให้จริงให้ทำกันไปสั่งสมกันไปเพราะอะไรไม่มีการคานแย้งสัจจะไม่มีอะไรคานแย้งหรอกสัจจะคือตัวสัจจะแต่เราต้องรู้กรรมกิริยาในโลกนะต้องรู้ว่าอันนี้สุภาพหรือไม่สุภาพอันนี้เป็นที่ยอมรับอันเป็นที่รักของสังคมหรือไม่บางคนก็ทำแข็งกระด้างเกินไปยังงอนอย่างนี้จริงใจแต่แข็งกระด้างมันก็ไม่สุภาพคนมันก็ไม่ชอบเขาก็ไม่เอากับคุณจนสามารถที่จะพูดก็เป็นปิยวาจาคือปิยวัชชะคือด่าคนแล้วก็คนดื่มคำด่าได้ดื่มอย่างเต็มใจที่จะดื่มด้วยอาตมาว่าอาตมาแปลอันนี้เนี่ยนะปริญญาเก้าก็ปริญญาเก้าเถอะคิดว่าไม่ได้เข้าใจอย่างอาตมาแปลหรอกอาตมาพยายามขยายพวกคุณเนี่ยพวกคุณจะรู้ปริยวัชชะก็เขาก็รู้หมายความว่าอะไรเขาก็รู้ปริยะแปลว่าของควรดื่มเขาก็รู้วัชชะก็แปลว่าสิ่งที่ตำหนิติเตียนตำหนิติเตียนให้เป็นของควรดื่มเป็นสิ่งที่น่าดื่มนั่นแหละเป็นปิยวาจาเป็นสิ่งที่คนเห็นว่าเป็นที่รักเป็นที่รักที่มีประโยชน์เอาแต่ชมเชยกันปะเล่าปะโลมป่อยอกันแกล้งพูดแกล้งไม่จริงก็ว่าจริงอะไรไปอย่างนั้นมันก็เป็นที่รักอยู่และคนเราก็รักละคนเราอย่างนั้นนะอย่างคนเพลินๆก็รักก็ชอบคนปากหวานเอาแต่ปะเล่าปะโลมแต่คนเข้าใจว่าท่านดุแล้วก็มีเหตุมีผลดุดีปรารถนาดีดุเรลึกซึ้งดุได้เข้าท่าคุณก็ยอมให้ดุคุณยอมให้ดุคุณดื่มคำดุคำตำหนิได้คุณเชื่อมั่นในผู้ที่ควรที่ดุคุณเพราะพวกเรานี่ควรจะต้องรับการตำหนิติเตียนกันหรือว่าดื่มในการตำหนิติเตียนพวกเรากันบ้างล้างอัตตามานะฟังก็ไม่ต้องไปเชื่อใดๆไปทีเดียวแล้วเขาดุเขาติเตียนก็ฟังอย่าเอาโกรธเข้ามารับทันทีเลยมันถือตัวเกินไปใครติเตียนเรายิ่งคนอ่อนกว่าอ่อนไวกว่าอ่อนฐานะกว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะอย่าแอคนะดีไม่ดีอย่าว่าแต่อ่อนขวาเลยต่อให้สมณะด่าข้าข้าไม่ฟังอะสมณะมาทีหลังข้าด้วยอายุอ่อนกว่าด้วยน้อยจะมาด่าข้าได้ไงติข้าได้ไงอะไรต่างๆนั่นนะทั้งในวัยทั้งในฐานะทั้งในอะไรก็แล้วแต่เถอะเราอย่าเพิ่งไปประมาทอย่าเพิ่งไปดูถูกกันรับคำตำหนิดูบ้างฟังคำตำหนิโดยไม่ต้องเอาตัวโกรธขึ้นมารับทันทีถ้าเราฟังแล้วก็เอาตัวถือดีถือตัวมาฟังปั๊บแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องรับฟังโดยการถ่อมตนโดยการยอมรับฟังดูบ้างพวกเรานี่ตำหนิติเตียนเขามีท่านะคนนี้ติเตียนนอกจากติเตียนแล้วก็ยังมีเหตุผลอีกมีหลักฐานอะไรต่างๆให้เราอีกโอ้คนนั้นยิ่งติเตียนยังมีศักดิ์ศรีติเตียนยังเป็นคนมีคุณวุฒิไม่ใช่ติเตียนทิ้งเปล่าๆด่าสาดเสียเทเสียแต่ด่าแล้วไม่ให้หลักไปเลยให้ทฤษฎีให้เหตุผลไปด้วยโอ้โหคนนี้ด่าแบบนี้รับฟังทุกเมื่อด่าหรือติเตียน พราะในหมู่เราเนี่ยได้ฟังธรรมอาตมาว่าเป็นบุญได้ฟังธรรมทุกวันแม้อาตมาจะไม่ได้เทศทุกวันก็ตามจริงๆนะอาตมาก็อยากจะเทศแล้วก็ไม่อยากจะหยุดง่ายๆนะเทศแล้วมันก็เทศได้แล้วมันก็มีอะไรดีๆอยากจะให้คุณได้ทั้งนั้นน่ะอาตมาจึงได้บ่นบ่อยๆเลยว่าโอ้อายุ100ปีเนี่ยจะเทศหมดหรือเนี่ยก็บ่นแล้วก็จริงๆอ่ะนะก็พยายามแล้วพอคุณฟังดีๆคุณก็จะรู้ละเอียดขึ้นเรื่องเก่าแต่ขยายซอยลึกละเอียดขึ้นเรื่อยๆแหละก็จะเข้าใจซับซ้อนขึ้นเออฟังธรรมด้วยดีและอานิสงส์5ประการจริงๆทวนที่อานิสงส์5ประการอะไรบ้างอ่ะได้ฟังสิ่งที่ใหม่ขึ้นไอ้ที่ยังไม่ได้ฟังก็ได้ฟังเพิ่มขึ้นอีก2เข้าใจขึ้นลึกซึ้งขึ้นกว่าเก่าเข้าใจขึ้นไปอีกจากเก่าไอ้ใหม่ขึ้นมันมีจะมีใหม่เสมออานิสงส์5ประการจะมีทุกทีไปถ้าผู้เทศน์นั้นก็มีสิ่งที่จริงอันนั้นนะมีสิ่งที่ใหม่ที่ละเอียดลึกซึ้งอะไรๆขึ้นเรื่อยๆนะว่าอานิสงส์5ประการเนี่ยฟังสิ่งที่ใหม่ที่แปลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าใจลึกขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่สงสัยคลายใจก็คลายใจขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นกันไปทุกทีทุกทีไม่ใช่ว่าเราสัมมาทิฏฐิแล้วจบตัวเดียวไม่จบตัวเดียวหรอกสมาธิมันจะสมาธิขึ้นเรื่อยๆไอ้ที่ข้องใจสงสัยก็โอ้โหโล่งหมดวิจิกิจฉาขึ้นเรื่อยๆอ่ะหมดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็หายไปเรื่อยๆเป็นสัมมาขึ้นวิจิกิจฉาก็จางคลายลงทุกทีตัวที่5ก็สบายโปร่งใสเลื่อมใสเบิกบานใจเพราะมันได้รับสิ่งดีมันเช้าๆได้ฟังสิ่งดีโดนด่ายังยิ้มเลยวันนี้ได้โดนด่าได้เช้ายิ้มเพราะว่ามันสบายใจโดนด่าอย่างนี้จะได้ก็คือแหมถูกด่าแท้นี่ไอ้ตัวโง่ของเราโดนเอามาโขกโดนจับตัวโง่ของเรามาเขกแล้วดีซะแล้วสมน้ำหน้านะนะมันก็สบายใจที่คนเรามันรู้ดีมันเราจะมาเอาอะไรมาเอาสิ่งนี้ให้จับตัวโง่เราไม่รู้ท่านช่วยบอกโอ้ยมันก็ต้องชื่นใจวันนี้ได้รู้ตัวโง่ตัวไม่ดีของเราตัวต้องแก้ไขตัวปรับปรุงอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำผิดไปไม่อย่าถือตัวทันว่าเราก็วันนี้โดนด่ามนามุยมูดมูดมูดมูดถ้าเป็นอย่างนั้นสักวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้หรอกที่นี่นะมาถ้าพวกใครอย่างดีพวกเราได้ดีฟังธรรมก็ได้ด้วยศรัทธาเพิ่มขึ้นนะได้ฟังสัทธธรรมนะพบสัตบุตรได้ฟังสัทธธรรมศรัทธาเพิ่มขึ้นเสร็จแล้ว3ตัวกลางนะคุณนะคุณนะอาตมาช่วยไม่ได้นะนี่พูดถึงอวิชชาสูตรพบสัตบุรุษได้ฟังสัตธรรมศรัทธาเพิ่มขึ้นคุณก็ไปโยนิโสมนสิการไปมีสติสัมปชัญญะไปสำรวมอินทรีย์6ของคุณเองเนี่ยมันก็จะเกิดบทปฏิบัติเสร็จแล้วก็กรรม3ก็ดีขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีขึ้นก็เท่ากับเกิดอะไรโพชฌงค์7กับมรรค8ก็เต็มรูปเลยพร้อมเลยโพธิปักขิยธรรมบอกแล้วว่าทางกับเดินก็สัมพันธ์กันมรรค8โพชฌงค์7ทำลายนิวรณ์5ที่เป็นอาหารของอวิชชาไปเรื่อยๆๆๆๆๆอวิชชาหมดแล้วกลัวหมดตัวมั้ยโอ้ยฮะอวิชชาหมดแล้วกลัวหมดตัวมั้ยน่ะไม่มีหมดตัวหรอกมีแต่ตัวโอ้โหเบ่งขึ้นระวังเดี๋ยวอัตตามานะจะขึ้นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจึงต่อจากเมื่ออวิชชาหมดเป็นวิชาระวังภวตัณหาตัวภวตัณหาตัวนี้ต่อจากอวิชชาเพราะอวิชชาหมดภวตัณหามันจะเป็นวิภวตัณหามันจะเป็นตัณหามานะตัณหาถือตัวตัณหาถือดีดีนะเป็นคนดีนะดีแล้วกลายเป็นปรมัตถมันก็ได้ภาวะตัณหาไม่ดีอย่างศาสนาอื่นๆอยู่ที่ภาวะตัณหาเนี่ยเป็นภพเป็นตัณหาในภพแต่ดีนะอวิชชาหมายคำว่าสอนที่กุศลมาเรื่อยๆแล้วเป็นกุศลที่ดีด้วยกรรม3ก็ดีนิวรณ์5ก็ลดลงลดลงลดลงแต่อย่างพุทธนี่ลดลงแล้วมันมีสภาพที่ไม่ติดยึดในดีอีกด้วยมันก็เลยหมดไปหานิพพานได้แต่ถ้าเผื่อว่านิวรณ์5หมดนะกามไม่มีพยาบาทไม่มีนะอุทธัจจกุกกุจจะไม่มีนะจิตสงบดีนะไม่มีทีนมิทะแหมตื่นขยันมันเพียรไม่มีวิจิกิจฉาแต่ไม่รู้จักการล้างภพไม่รู้จักปลดปล่อยตัวกูของกูไม่รู้จัก ภพไม่รู้จักชาติไม่รู้จักอัตตาอัตมันก็เป็นภพเป็นภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการณ์เพราะฉะนั้นจะมีคนมีอุดมการณ์สร้างสรรค์ดีศาสนาอื่นไม่ได้ล้างภวะตัณหาศาสนาอื่นไม่ได้ล้างภวะตัณหาเพราะฉะนั้นวิภวะตัณหายังไม่ต้องพูดกันเลยไม่ต้องพูดศาสนาฤาษีนะศาสนาฤาษีก็เป็นภพอย่างฤาษีศาสนาที่เป็นคนเมืองอย่างหลายศาสนาสร้างสรรค์เสียสละสร้างสรรค์ก็เป็นศาสนาอย่างมีภพมีชาติอย่างศาสนาคนเมืองล้างความเลวความไม่ดีไม่งามเขาก็ศึกษาก็ดีแต่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อโลกไอ้ศาสนาฤาษียิ่งไม่มีค่าไปใหญ่เลยมีสองทิศสองทางนั่นนะส่วนของพุทธนั้นไม่ต้องหนีหรอกอย่างฤาษีไม่ต้องหนีแต่อยากจะไปทดสอบดูก็ได้ว่าอย่างโน้นมันน่ากลัวมันว่างเวอ้างว่างไม่มีอะไรเลยแล้วมันหวมแหวมไม่ก็ไปดูก็ได้แต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรมากอะสู้กับสิงสาราสัตว์เสือสิงกระทิงแรดนี่ยุ่งกว่าจนกระทั่งอยู่กับทางโลกทางสังคมช่วยสังคมได้มีบทบาทมีพฤติกรรมที่จัดแจงทำให้พอเหมาะพอดีเข้ากับคนได้ประมาณถูกอันนี้อนุโลมก็เข้าบ้างอนุโลมปฏิโลมลดหลั่นดูฐานะบุคคลรังสรรค์ขึ้นแล้วก็มีปัญญามีศิลปะในการที่จะให้คนพัฒนาขึ้นได้ด้วยมันก็ช่วยมนุษยชาติได้เหมือนกันเพราะศาสนาอื่นๆเขาก็สอนคนดีอย่าไปดูถูกดูแคลนเขาเราเองดีให้มันดีก็อย่างเขาให้ได้เถอะแต่ไอ้ตัวดีของพุทธที่จะปรินิพพานจะนิพพานนั้นคุณสอนคุณก็สอนเอาคุณก็ทำตัวเองเอาฝึกเอาอย่าไปยึดติดเป็นเราเป็นของเราสุดยอดก็ไม่ติดยึดเป็นเราเป็นของเราในสุดยอดนะ สูงสุดเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจไอ้นั้นแล้วแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะเอามาทำก่อนไม่ใช่ตัวเราของเราเอามาทำก่อนมันผิดลำดับนะอันนั้นไม่ค่อยดีสุดแล้วคุณก็ไม่เคยเอาดีแต่ฝึกเพียรไปในตัวค่อยๆตามลำดับไปฝึกไปค่อยๆเรียนรู้ปล่อยวางไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยวางต้องรู้ฐานะความจริงว่าขณะนี้พวกคุณมีหรือไม่มีพวกคุณมีหรือไม่มีทุกวันขณะนี้นะอยู่ในสภาพมีหรือไม่มีอยู่ในสภาพมีคนที่ยังไม่ปรินิพพานนั่นคือคนมีอยู่ทั้งนั้นแหละแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังมีถ้ายังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายพระอรหันต์บรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แล้วก็ตามก็ยังอยู่ในสภาพมีไม่ใช่สภาพไม่มีไม่มีนะคือกิเลสของเราไม่มีจริงๆเรารู้ได้คนเดียวอหเมตังนชานามิอหเมตังนปัสสามิติเรารู้ของเราคนเดียวของเรานี่ไม่มีกิเลสของเราไม่มีกิเลสคืออะไรอนุสัยอาสวะของเราคืออะไรกิเลสหยาบกลางละเอียดเรารู้ของเราแล้วเราก็ไม่มีของเราคนเดียวเรารู้ว่าของเราไม่มีแต่คนอื่นจะมารู้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่มารู้ได้ง่ายๆของคุณกับรู้ของคุณกันแล้วกันขณะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าเราไม่รู้ไม่เห็นด้วยเธอแล้วคุณจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้ายังไงเพราะฉะนั้นโกหกกันก็ได้แต่คุณจะโกหกคุณก็โกหกไปสิอาตมาสอนให้คุณหัดโกหกเหรออาตมาไม่ได้สอนให้หัดโกหกเรายังไม่โกหกก็ไม่โกหกเราก็ไปโกหกไปทำไมไม่จะต้องไปโกหกทำไมไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็มีบอกด้วยไม่บอกเท่านั้นน่ะไม่ต้องโกหกกันมีอยู่ก็ว่าไม่มีไม่เอาแล้วไม่บอกเท่านั้นมีหรือไม่มีก็ไม่บอกก็ได้มีสิทธิ์ก็ไม่บอกเท่านั้นเองถ้าไม่ควรบอกก็ไม่เห็นจะต้องบอกถ้าเราไม่มีแล้วก็คือไม่มีหรือเรามีเราก็ไม่บอกก็ได้มีเราก็ไม่บอกก็ได้มีกิเลสอยู่เราไม่บอกก็เป็นไรไปแต่ก็ไม่ต้องโกหกทั้งที่มีเราไปบอกเขาไม่มีนี่โกหกหรือเลี่ยงทำให้เขาเข้าใจผิดก็มีโวหารมีภาษาหลอกเขาเหมือนกันว่าเขาโกหกเขาเข้าใจผิดว่าเรามีแท้ๆกับเป็นเลี่ยงไปบอกด้วยภาษาเงี้ยเขาเข้าใจผิดว่าไม่มีแล้วเราก็เจตนาโกหกหรือว่าพูดให้เขาเข้าใจผิดมันก็ผิดแต่ถ้าไม่เจตนาไม่จงใจที่จะโกหกเขาแต่เขาเข้าใจผิดเองอ่ะเราไม่ได้เจตนาจริงๆก็คือเราไม่เจตนาไม่ได้จงใจก็แล้วไปเถอะอย่างเงี้ยพุทธเจ้าถึงถือไม่อาบัติแต่ถ้าเราเจตนาอยู่นะนี่จะเจตนาให้เขาเข้าใจผิดเขาอาบัติจริงดีไม่ดีเราไปโกหกอุตริมนุสธรรมด้วยเนี่ยปาราชิกเลยนะเพราะถ้าไม่จงใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะใครอ่านเราคิดอะไรจะชัดเจนอาตมาอธิบายลึกซึ้งพวกนี้ลึกซึ้งแต่คนที่เข้าใจยังไม่ถึงกันก็ว่ากันไปใส่เรื่องหาความกันตะพุตตะพือนะก็ขอสรุปพวกเราเนี่ยพยายาม อย่าให้เวลาอย่าให้กาละมันล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ต้องสุขโตคนเราต้องสุขโตต้องคตะต้องดำเนินไปดำเนินไปด้วยโพธิปักกียธรรมดำเนินไปด้วยมรรค8โพชฌงค์7โพชฌงค์7เขาก็ไม่พูดกันทุกวันนี้เอาโพชฌงค์7มาพูดได้ว่ารักษาไข้น่าจะเอาไปท่องบทโพชฌงค์7ให้คนหายไข้เอ้าก็ท่องกันไปเถอะหายไข้นี่แหละคือหายไข้พวกเรานี่แหละจะหายไข้เมื่อมีมรรค8โพชฌงค์7ที่ได้สัดส่วนที่ดีไข้หายมีแต่พลังงานวิเศษเกิดขึ้นสร้างกุศลยังกุศลมีแต่กุศลเกิดมหาศาลเลยดูแคลนกันพวกเรานี่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมาอยู่กันด้วยกันได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรคนที่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ด้วยกันได้ใครที่เข็นไม่ขึ้นก็ช่วยกันเข็นกันก็ต้องเข็นกันบ้างบางคนก็อึดอัดเลี่ยงหุ้นอะไรบ้างก็เข็นกันอย่างที่อาตมาเข็นนี่แหละอาตมาก็ยังเข็นเท่านี้พวกคุณก็เข็นกันไปพอสมควรบางคนก็แหมแรงไปก็เบาบ้างบางคนก็เบาไปอ้าวก็แรงขึ้นมาหน่อยช่วยกันแล้วก็พยายามเห็นกันให้ได้ว่าเราปรารถนาดีร่วมกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเราเป็นมาได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าดีมากพอสมควรแล้วในขณะที่มันกำลังหายากขณะนี้คนอย่างนี้กลุ่มขนาดนี้ได้กำลังสรรกันไปพร้อมกันมีทฤษฎีที่ดีถ้าจะว่าไปแล้วพวกเรานี่เป็นกลุ่มพวกกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกถ้าจะว่าไปแล้วพวกเรานี่เป็นกลุ่มพวกกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นี้หรือธรรมวินัยนี้หรือคือศาสนาพุทธนี้มีอยู่ขะเท่านี้ก็ดีนักหนาแล้วที่ยังมีอยู่พูดไปแล้วก็เกิดอัตตามานะไปดูถูกดูแคลนคนอื่นซะล่ะพอพูดอย่างนี้ไม่ต้องไปดูถูกดูแคลนคนอื่นก็หรอกนะเราได้ดีอย่างนี้ก็ก็รู้ดีแล้วล่ะก็ต้องสงสารคนอื่นเขาที่เขายังไม่ได้เพราะคือเขายังไม่ได้เขายังไม่มีอย่าไปตั้งจิตข่มอย่าไปตั้งจิตดูถูกอย่าไปตั้งจิตหมิ่นหยามคนอื่นเขานะเขาไม่ได้น่าสงสารเขาเขาผิดพลาดเขาไม่มีครูดีเขาไม่มีเพื่อนดีเขาไม่มีสัตบุรุษเขายังไปเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ตั้งแต่เขาก็แสวงหาเขาก็ปรารถนาจะได้สิ่งดีแต่เขายังไม่ได้มันน่าสงสารนะมันน่าสงสารเขาไม่มีโอกาสดีเหมือนเราเขาไม่มีบุญดีเหมือนเราหลายคนไม่ได้ไปที่อื่นเลยมาที่นี่โอ้เราไปที่อื่นดูบ้างสิไปศึกษาที่อื่นสัก20ปีไปไปมาแล้วคนไหนยังไม่ไปไปซะไปศึกษาที่อื่นสัก20ปีจะได้รู้ว่าที่ไหนดีจะได้เลือกเอาแต่จะรีบตายล่ะกลับมาให้ได้ถ้าจะมาถ้าไม่กลับมาไปเจอดีก็เอาเลยที่ไหนดีกว่านี้ก็เอาบางคนมาโดยไม่ได้ไปที่อื่นมาเลยปุ๊บมาที่นี่เสร็จแล้วก็มาที่นี่เรามาถูกล้างสมองยังไม่รู้ไม่ไปแล้วที่อื่นก็เปิดจิตดูที่อื่นด้วยได้ควรจะรู้ด้วยควรจะเรียนรู้เขาเหมือนกันไม่เช่นนั้นเราแค่แล้วเรากลายเป็นถูกล้างสมองถ้าโชคดีนะพวกคุณเชื่อว่าจริงว่าดีจริงอาตมาดีจริงโชคดีที่คุณเองคุณมาปักใจเชื่อไปเลยแล้วมันก็พอดีขี่ถือปองตาบอดขี่ถือปองพอดีมันก็พอดีมาแหมไอ้ตาบอดจะไปหารูจะขี้พอดีไปเจอรูป้าพอดีแหมไม่เลอะไม่เทอะค่อยชั่วนะมันก็ไม่ง่ายนะมันก็ยากอยู่นะแต่ได้แล้วก็เอาเถอะนะก็ดีไปคนบางคนแสวงหามามากมายอย่างที่โยมเหมือนคำว่าไปแสวงหามามากมายกว่าจะมาเจอที่นี่มาเจอแล้วก็ดีเพราะคนที่เขาไม่มาเจอนี่มันน่าสงสารเขาน่าเห็นใจเขาแล้วเขาก็ต้องเชื่อไปตามที่เขาได้เขามีเขายังไม่เชื่อเขายังไม่ได้พิสูจน์ที่นี่ว่าดีอะไรยังไงเขายังไม่ได้พิสูจน์เนี่ยแล้วจะไปลงโทษเขาบอกว่าไอ้นี่โง่ยังไงเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่ยังไงเขาได้ยินในข้างนอกนะกระแสข้างนอกนะกระแสดีที่ไหนสันติอโศกพวกชาวอโศกกระแสข้างนอกนะกระแสเน่าเ ขาก็ต้องฟังตามกระแสเขายังไม่ได้เข้ามาเขายังไม่ได้สัมผัสเขายังไม่ได้มาลิ้มลองเลยนะเขาจะเชื่อได้ยังไงคุณนึกแล้วว่ากระแสข้างนอกว่าอโศกนี่ดีกระแสข้างนอกเนี่ยมีแต่กระแสเน่านะกระโซนี่ไม่ได้ดีอะไรหรอกนะมีแต่พวกเราเนี่ยเขาหาว่าหลงตัวพวกนี้มันหลงพวกมันเองนั่นนึกว่ามันดีแล้วเขาก็จะดูไปนะสังเกตได้ง่ายๆว่าถึงแม้ว่าเขาเองเขาจะบอกว่าเราไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาต่อแย่เท่าไหร่ตรงนี้เขาไม่ค่อยกล้าลึกๆปฏิภาณของคนมันมีว่าไอ้นี่อย่าไปแย่มันไอ้ที่ว่าอย่าไปแย่มันที่จริงคนเรามันอยากแย่นะแต่นั่นแหละคือธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมลึกๆเขาก็บอกอย่าดีกว่านะไอ้นี่เขายังไม่กล้าอยู่ลึกๆบางทีเขาก็บอกตัวเองไม่ได้หรอกนะแม้แต่ที่สุดเนี่ยเขาอยากด่าเขายังไม่ค่อยอยากจะไม่กล้าด่าเท่าไหร่ทุกวันนี้เนี่ยน้อยลงแต่ก่อนนี้กล้าด่าจังเลยนะโอ้มีพวกด่าโอ้สุมหัวกันด่าแต่ก่อนนี้สุมด่ากันโอ้โหรับต่อทอดกันเลยนะเดี๋ยวนี้ชักน้อยลงเพราะความจริงเพราะพวกเรานี่แหละยืนหยัดพิสูจน์เข้าไปพิสูจน์เข้าไปอาตมาถึงบอกว่ามันแหมไม่อยากให้พวกคุณตายง่ายๆอยู่สักคนละอีกสักอย่างน้อยคนละ50ปีนะฮะเอ้าพวกเราก็จะตายก็มีกระเพาะกันไปอยู่นี้ไม่ว่าเขาตายอะไรแล้วเราก็ตายมันก็ต้องตายมั่งแหละแต่ที่ว่านี่หมายความว่าอยากให้พวกเรานี่อยู่นานๆจะได้อยู่พิสูจน์จะได้อยู่ที่ยืนยันว่าเราทำสิ่งนี้ดีขึ้นไปแล้วเนี่ยไอ้น้ำหนักน้ำเนื้อเขามันดีๆมากๆขึ้นไปนี่คนเราก็จำนนต้องใช้กาลเวลาด้วยคนไม่เชื่อง่ายๆหรอกโอ้มันจะทำได้กี่น้ำเนี่ยมันจะทำได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีอดกดคมๆเพราะสิ่งใดที่กดคมสิ่งใดที่มันไม่จริงนะมันฟื้นตัวมันกลับตัวง่ายมันไม่นานหรอกกดคมไปได้ชาตินึงก็ยังงั้นแหละบางทีไม่ถึงชาติก็ต้องฟื้นละแต่ถ้าจริงแล้วมันไม่การปรับเปลี่ยนมันไม่แปรปรวนมันเป็นอวินิปูพุทธอวินิปาตะธรรมมันเป็นนิยตะมันเป็นอะไรไปแล้วนะไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกมันไม่แปรตัวมันไม่เปลี่ยนพันเป็นพันแท้ขึ้นมาแล้วมันไม่มีปัญหาสิ่งนี้แหละอาตมามั่นใจถึงจะบ่อยากให้พวกคุณอยู่50ปีอยู่100ปีเพื่อพิสูจน์พันแท้ว่ามันไม่กลายอาตมาก็อยากดูพวกคุณเหมือนกันว่าพวกคุณพันแท้หรือเปล่าอยากดูบางคนว่าแท้เปล่าอยากดูเหมือนกันมันถ้าแท้แล้วมันก็แท้ใครจะไปว่าไงอ่ะมันแท้แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมันไม่ไปเป็นแอนดีไปเดี๋ยวนานเข้าก็เหตุปัจจัยมายั่วยุก็เลยไม่เที่ยงไม่คงทนเพราะมันไม่เข้ากระแสเพราะมันไม่เป็นเรื่องจริงมันไม่มันก็ต้องแปรปรวนมันก็ต้องเป็นอื่นผิดไปได้กลายพันธุ์ได้แต่ถ้าสิ่งที่จริงสัจจะไม่กลายพันธุ์นะโดยเฉพาะสัจจะของพุทธเจ้าท่านอาตมาว่าท่องให้ถูกทางนะให้จริงจังนะให้ปฏิบัติดีนะข้อสำคัญพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้นี่เป็นยังไงโพชฌงค์7มันเดินเต็มบทไหมสติปัฏฐาน4ก็ดีรวมแล้วเป็นโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดนะสติปัฏฐาน4รู้จิตรู้กายรู้เวทนารู้อะไรกันจริงไหมมีอิทธิบาทพอไหมสมปทานพอไหมสังวรกันหรือเปล่าแหมกรรมกริยาโน่นนี่กันเลยเผลอตัวไปตลอดเวลาสังวรประทานประหารประทานมันมีหรือเปล่าและเกิดการเจริญเป็นภาวนาประทานหรือเปล่าวันหนึ่งได้ใส่ออมสินยังไงอนุรักษณาประทานอนุรักษณาประทานก็ได้ใส่ออมสินไปเรื่อยๆได้เก็บสะสมบ้างไหมเล่าถ้าได้สะสมได้มากๆมากๆก็เจริญด้วยสมประทานสมประทานท่านแปลเอาอัดว่าเป็นความภาคเพียร สมประทานท่านแปลว่าเป็นความภาคเพียรในภาคเพียรในการสังวรในภาคเพียรในการประหารในภาคเพียรในการเกิดภาวนาประทานในเกิดการเกิดผลในภาคเพียรในการแสงศีลอนุรักษณาประทานมันมีไหมเล่าถ้ามันมีคุณตรวจสมประทาน4ดีๆถ้าตกสมประทาน4ตกรวยเลยแน่ๆคุยเคืองโอ้โหคุยเคืองไงมีจนรวย ก็เป็นอันหวังได้สัมโพธิปรายณะเป็นอันหวังได้ว่าจะตรัสรู้ถึงที่สุดเป็นอันหวังได้มันมีนิพพานแน่ๆนี่หลักธรรมของพระเจ้านี่ท้าให้พิสูจน์ไม่ใช่ปากเปล่าไม่ใช่หลักนี่เขียนไว้โกโก้มนุษย์ต้องทำได้ถ้ามนุษย์ทำไม่ได้ไปให้ไดโนเสาร์มาทำไปให้ช้างมาทำได้ไหมมันตัวใหญ่ดีมันจะทำได้ไหมมันจะประเสริฐกว่ามนุษย์เหรอไม่มีมนุษย์นี่แหละทำได้อย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้มนุษย์ก็มีมนุษย์ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำได้ด้วยยิ่งทุกวันนี้ละไม่ใช่ไปดูถูกแล้วไม่ใช่มันจะทันดำได้สักเท่าไหร่กันยิ่งเดียวนี้มันยิ่งกิเลสมันหนากันโอ้โหจะไม่รู้จะพูดยังไงรู้เรื่องอย่างเดียวพวกคุณถ้าอาตมาไม่มีพวกคุณอาตมาก็คงจะไปเป็นฤาษีถ้าไม่มีพวกคุณอาตมาก็คงไม่ทำมันทำไม่ไหวจริงแรกๆนะอาตมาเป็นอย่างนั้นจะออกไปอยู่ให้ไปอยู่ในป่าแสมอยู่ในวัดอโศการามอาตมาก็บอกช่วยมันเขียนหนังสือออกไปบอกไปไม่เอาไปหาที่จะอยู่ก็จะไปหาที่มันจะลุกมุดเข้าไปในป่าแสมไปอยู่กันนะถ้าพวกคุณไม่มาพิสูจน์สอนหน่อยเถอะสอนหน่อยเถอะลากอาตมาออกมาเอาก็ยังพอได้ออกมาก็พอเป็นพอไปถ้าไม่มีก็ไม่ทำโอ้โหอาตมาพูดกับพูดอาตมาหมิ่นหยามพระต่างๆหมดมันไม่เอาจริงนะอาตมาว่าจะพูดไหมก็ขนาดไปอยู่วัดอโศการามยังพูดกับเจ้าคุณเลยบอกอาตมาไม่บวชง่ายๆเพราะบวชไม่อยากจะได้ชุดอย่างนั้นด้วยนะเลยไม่ได้เลย ตอนแรกอ่ะแต่เสร็จแล้วอยู่ไปก็พวกเราก็ค่อยๆไปค่อยมาแล้วก็ไปสอนเขาก็ติดยึดน่ะเขาก็ติดรูปแบบก็ติดอะไรก็บวชก็บวชแล้วก็บวชไปบวชอาตมาไม่ขนควายอะไรเลยนะบาทใบแรกที่ได้นั่นนะบาทที่อยู่ในวัดอโศการามนั่นแหละนะอุปชาให้นะบาทใบนั้นนะอุปชาให้นะบาทใบนั้นนะของอุปชาน้องสาวไปให้150บาททำบุญ150บาทอุปชาให้บาทใบนี้มาบาทที่พระกรรมฐานพระที่นั่นนั่นแหละพระวัดอโศการามศึกไปก็มีบาทเหลือบาทอุปชาก็เอาบาทใบนี้แล้วกันน้องสาวก็จ่ายไป150ยังจำได้อยู่เลยอาตมาไม่ค้นควายเลยทั้งนั้นไม่หาอะไรไม่ทำอะไรจะบวชก็บวชบอกก็บวชนะน้องสาวเขาก็มาเป็นธุระจะบวชจะหาโน่นหานี่หาอะไรนี่มาบวชเสร็จก็เกือบไม่รู้เรื่องคือไม่ได้สัญญาอะไรเท่าไหร่เลยก็บวชก็บวชไปก็บวชมาเป็นองค์พระเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อมาก็ดีพอบวชเป็นองค์พระไม่แจ่มเลยแต่ก่อนนี่โกนหัวโลนรองเท้าไม่ใส่ขาสั้นนุ่งขาสั้นใส่เสื้อคอกลมเดินเทิงๆเขาก็บอกว่าบ้าเดินอย่างนั้นนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกนะเดินอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอิริยาบถอย่างนั้นเขาก็ว่าบ้าพอเปลี่ยนมาเป็นจีวรเท่านั้นได้ใส่รองเท้าจีวรกลมเดินอย่างนั้นมีอิริยาบถอย่างนั้นโอ้โหทีนี้เป็นพระอย่างนี้เลยสงบสำรวมวิเศษโอ้โหกลับกันหมดเลยเปลี่ยนชุดเท่านั้นก็ทำไมไม่ได้ผิดแปลกไปจากเดิมเลยนะเป็นคารวาสเป็นอย่างนั้นเขาว่าบ้าแต่พอเป็นคุมผ้าจีวรเข้าโอ้โหเป็นพระที่ฮือฮากันเลยเดินตามกระพรวนเลยนะมันสมสัดส่วนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องสำคัญรูปนอกก็สำคัญเนี่ยอยากจะเตือนพวกเราเพราะอิริยาบถความสุภาพอ่อนโยนความที่เรียบร้อยมีศิลปวิทยาในอะไรต่ออะไรปรับปรุงกายวาจาด้วยปรับปรุงท่าทีลีลาต่างแล้วมันก็จะได้ประโยชน์ได้คุณค่าแทนที่จะเสียแรงงานเปล่ามันก็จะเป็นแรงงานที่มีคุณค่าประโยชน์ได้นะเอาละสำหรับวันนี้พานั้นหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสเมื่อเราเป็นลูกพุทธะเราก็ต้องสั่งสมลักษณะที่แท้จริงของพุทธะนั้นไว้ให้ได้เราจะเป็นผู้มีความรอบรู้เป็นผู้ตื่นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมต่อสัมผัสทั้งหกอยู่เสมอเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใส